oh mio. Kymmentä on ajankohtainen luku, sillä tänä vuonna 80-vuotiaita viettäisi poptaiteilija ja Andy Warholkin, jonka kuuluisan lausahduksen mukaan tulevaisuudessa jokainen on kuuluisa 15 minuutin ajan. Puhujankulma ylittää kuitenkin kaikki odotukset, sillä tämän 80 jakson myötä olemme olleet kuuluisia jo huomattavasti pidempään kuin varttitunnin. Näin oli hienosti kirjoittanut joku meidän listalle. Me otetaan selvää, kuka näin hienosti oli kirjoittanut sille uploadi. Tervetuloa siis mukaan. Se on Puhujaan kulma. Minä olen Pörni ja tämä on siis tosiaan 80. lähetys, kun tätäkin hullua ohjelmaa tehdään. Onko tämä hullu? En minä tiedä. Mennään äkkiä eteenpäin. Meillä on mukana henkilö, joka oikaisi olympialaissanonnasta ainakin. Eli meillä on Henrikki paikalla jälleen kerran. Tervehdys, Henrikki. Päivää. Minun niskat on uskomattoman kipeät ja niin on oikeastaan koko hartian seudun lihakset, joten mä tiedän, että monet ihmiset varmaan hurraa ja pitää tätä jonkinlaisena ylempänä oikeutena. Kärsimystä kansa tahtoo, eikö se näin ole? Mutta hienoa kuitenkin, että olet, no ehkä me saadaan näitä kärtyisiä kommentteja myös. Mun mielestä on hilpeä, että tuo kuinka sä nykyisin tuonne liveen aina huudahdat ennen kuin tunnari lähtee, että sä siirrät lähetyksen itsellesi. Älä kerro, että tätä lähetysyksikköä ei ole enempää olemassa kuin... On tässä kuitenkin 3 konetta, että siinä voi olla matkaa jopa 20 senttiä, kun se lähetys siirtyy aina paikasta A paikkaan B. Pienellä budjetilla näitä tehdään. Pienellä budjetilla on liikenteessä myös henkilö, joka ei meinaa saada... Mitä playerita toimimaan Mäkillä ja TV-kaista ja muutakaan. Meillä on Erkka mukana. Terve. Terve. Ei olla pienellä budjetilla, koska nyt tuli totaalinen switchi tänne Apple-maailmaan, koska XP ei suostunut käynnistymään, niin kovalevyt irti ja hyvästi Microsoft. No niin. En ota enää vastaan yhtään virheilmoitusta. Ja kuinka voit sanoa hyvästi Microsoft, kun samaan aikaan sanot, että OpenOffice on ihan perchiistä? No, se, että joku on niinku perseestä ja joku toinen asia on niinku vähemmän perseestä, niin ei tarkoita se, että niinku ne olisi niinku hyviä. Mutta tuon sait minut kiinni tuossa. Minusta Mac Office on hyvä ohjelma. Meillä on tänään paljon panelisteja, otetaan seuraavaa sisään suoraan, tai itse asiassa ulkomaan puolelta tulee 2 henkilöä. Ensimmäinen tulee Ruotsin suunta ilmeisestikin. Ollaanko siellä kuulolla? Kuuleeko iPhone? Kyllä. Miksi mä oon iPhone? Ruotsissa ne palaa aina. Mä edellisessä jaksossa sanoin, että sun yhteys katkesi, koska iPhone syttyy tuleen. Aha, okei. Okay. Pysy käsikirjoituksessa. Kuunnellaan niitä nauhoituksia. Niin. Hyvä, ja pysy käsikirjoituksessa. Kyllä, anteeksi. Tällä kertaa mä oon langallisella yhteyksellä liikkeelle, toivottavasti ei tällä kertaa katkea. Mutta... No niin. Näittekö muuten se hienon videon, mikä oli semmoinen timelapse-video, kun kauanko kestää iPhonein synkkaaminen tietokoneen kanssa. Siinä hyvä sinne pyöri varmaan 5 erilaista kelloa siinä, että todistamassa sitä, niin siinä meni 8 tuntia. Joo, mä en oikein tiedä, mikä toi on. Sama juttu toi on iPod Touchillakin toi, että se nykyään haluaa aina ensin tehdä varmuuskopion siinä, ja sehän kestää, ja mulla ei ole hajukaan, mihin se mukaan mitään varmuuskopiota tekee, koska en mä ainakaan missään nähnyt mitään merkkejä siitä, että se olisi oikeasti mitään kopioita mihinkään tehnyt, ja mitä merkitystä sillä oikeasti on. Toi on muuten totta, mutta meillä on varmasti iPhoneista muutakin puhuttavaa. Tällä listalla otetaan lisää ihmisiä. Meidän testataan kuitenkin langattomia yhteyksiä myös. 3G:n varassa pörrätään tuolla... Isossa Britanniassa ilmeisesti. Lari on myös paikalla. Tervehdys. Tervehdys ja terveiset aina niin aurinkoisesta Isosta Britanniasta. No niin, ja 3G-vörkki. Ainakin vielä. Tällä kertaa. No niin. Viime viikolla oli vähän huonompi säkä. Missä päin Isoa Britanniaa majailet? Tuosta Heathrown lentokentältä noin 10 kilometriä alaspäin. Just. Onko se siinä sen ison puun vieressä? Itse asiassa joo. Tästä löytyy läheltä lentäjien muistomerkki, joka on perustettu niille lentäjille, jotka ovat kaatuneet toisessa maailmansodassa. Että niille lentäjille, jotka veti sen 10 kilometriä hutiin siitä Heathrowsta. ja sitten USA:n asia- ja ajajan liiton perustama muistomerkki paikalle, jossa ensimmäisen kerran kirjattiin lakia. Olemme siis historian kynnyksillä, vai siis... Mä oon suunnitellut, että joskus, jos mä rikastun tai oon semmoisissa töissä, joita mä voin tehdä ihan mistä tahansa, niin mä muutan joko Islantiin tai Skotlantiin. Ja molemmat... onko se nyt se lanti siinä nyt se avainsana? ei vai lanti kilti? Ei ole avainsana, vaan sään takia. Sieltä kuulostaa hassulta, että puhutaan Skotlantiin sääntä. Se on ollut pankas sisällä, kun ne ääressä. Niin. Mä tykkään semmoisesta tasaisesta syksyisestä säästä, jota molemmissa on lähestulkoon vuoden ympäri. Mihin maan sitten meidän seuraava panelisti haluaisi, jos saisi tehdä töitä missä vaan? Meillä on Suviko jälleen kerran paikalla. Tervehdys. No hei. Me tällä kertaa ei ollut Skypen kanssa ongelmia, mutta koneen kanssa muuten vähän. No niin, no mutta tekniikka. No tänä silloin kesänä, kun koska Skype kerran rytyili oikein kunnolla, niin silloin oltiin Sotkamossa asti vaan, ja sieltäkin oli vaikea päästä puhkuun. Että jos meinaat lähteä tätä herkki tonne Skotlantiin tai Islantiin, niin katsotaan kuinka hyvin pääset osallistumaan podcasteihin sen jälkeen. No kyllä se näyttää Ruotsista ja Lontoon vierustalla toimivan. Niin. Meillä on eläviä todisteita siis, että yhteydet on. Tai mistä me oikeasti tiedetään, missä ne oikeasti. Olikos meitä nyt 6 tässä linjoilla? Kyllä. Ja huomatkaa, että Windows-kype ei pätki, ei sitten millään. Niin. Toisin kuin joidenkin Max-kypet aikoinaan. Haha. Sanoisin, että se ei ole siinä mielessä mikään ihme, että Windows menee versiossa 4, kun Mac menee edelleen versiossa 2.7. Niin, ei se versio, vaan millä sitä ajaa. No itse asiassa olisi mielenkiintoista kokeilla, että miten jos Windowsilla pyörittäisi versiota 2.7, jos sillä edes semmoinen on, niin miten kävisi. Mutta toisaalta eipä sillä ole mitään väliä, pääasia, että toimii. No sekin on totta. Mennään astialle. Meillä oli, no täällä oli tämmöinen mielenkiintoinen huomaus, kun tuossa katselin vähän statistiikkaa meidän sivulta ja miten meidän sivulle myös päädytään hakusanojen perusteella, niin oikein kirjoitettuna, eli olympialaisten mitalitilanne oli mielenkiintoinen. Meinaan, siinä olemme Googlessa ensimmäisenä. Että. Ja sitä kautta oli ihmiset löytäneet meidän sivumme. Mutta toivottavasti vastasimme heidän kysymykseen. Eli todennäköisesti emme. Ei. Eli Google ei olekaan täydellinen. Google, mistä tarkoitit meitä? Suomi 4, Japani 5. No niin, sieltä ne tuli. En mä tiedä, onko se oikein. No ei sillä mitään väliä. Ei siinä sanottu, että se on oikea mitalitilanne vaan. Niin. Kyllä se varmaan joskus voi olla tommonen mitalitilanne. Kiina 278. Niillä oli. Se oli kyllä sairasta. Mun mielestä se on väärin, että jotkut maat saa noin paljon. Menee makuneista. Mun mielestä ne, jotka saa eniten mitaleja, ne pitäisi ottaa pois seuraavista olympialaisista. No huomauttaisin, että Suomi on edelleen 4. kaikkien aikojen mitalitilastossa. Joo, no sitä ei kyllä usko sen. Yksi plus yksi on aina 2 ja näin poispäin. Ei, kyllä se on pistelaskusysteemi, eli kultamitalista saa X määrän pisteitä ja hopeamitalista saa X määrän pisteitä ja niin edespäin. Ja olemme saaneet kultaa joskus. Olemme joskus olleet hyviä. Mä luulen, että tuo on sellainen tilasta juttu sille, että se määnetään vaan niin omaksi eduksi mennä. Kyllä. Wall Street Journalissa oli juttua siitä, että minkä takia yhdysvaltalaisten uutistoimistojen mukaan näyttää siltä, että yhdysvaltalaiset voitti tämän viime olympialaisten mitallisaalin ja toisinpäin, että minkä takia taas sitten... Joo, siis jenkit sai määrällisesti enemmän mitalleja, mutta kiinalaiset sai kultaa ja kultahopeaa, että jenkit sai hirveästi pronssia. Että ei ole kuitenkaan ihan... sillä tavalla, tietyllä tavalla tarkasti. Toisaalta sitten taas kansainvälinen olympiakomitea kannustaa ilmeisesti tähän eurooppalaisempaan laskutapaan. Joo, siis kyllähän tilastoja voi aina tulkita omaksi edukseen, mitenpäin tahansa. Aivan. Sehän on suorastaan perinne maailman politiikassa ja urheilussa ja kaikessa mahdollisessa, että tota noin, ja puhujan kulmassa. Kyllä. Mutta jollakin esimerkiksi tilastollisesti on täysin todennettavissa, että minä olen ollut aina oikeassa ja te kaikki muut olette olleet aina väärässä. Ja Yhdysvaltain mitalivoitto oli siis pronssiin valettu. Olipa hauska juttu, meitä pääsi nauraa. Oikeista ja vääristä, niin itse asiassa Erkka oli saanut jonkinnäköistä palautetta tuolta foorumeiden kautta. Mistä se oli oikein kyse? Niin, tässä oli... Olimmeko väärässä? Ei. Oli tutkiva journalisti. Meidän lähteemme oli väärässä. Mutta siis sinällään, eli puhuttiin USB-3:sta ja USB-2:sta ja saimme palautetta, että tämä USB-2, minä taisin väittää, että USB-2 antaa 100 milliamperia virtaa. Perustin tämän johonkin toiseen juttuun ja oikeasti se antaa maksimissaan 500 milliamperia. Mutta se oletuksena antaa 100 milliamperia, se lähtee siitä sitä nostamaan sitä. Mutta aivan samaa. Mä humanisti, mä ymmärrän vaan ihmiskosketusta, entä milliamperia. Itse asiassa tuolla Irkissä tuli kysymys tähän jo meidän alustukseen. Täällä lähdettiin puhumaan myös tästä mitalitilastoista, mutta tästä 3G-yhteydessä, että eikö se ole kallista käyttää 3G:tä Britanniassa? Onko suomalainen liittymä, oli kysymys. Ei ole suomalainen, tämä on ihan paikallinen liittymä. Ja... Mitäs muuta kustannut? Tämä maksaa muistaakseni 19 puntaa 30 päivää ja 15 puntaa, kun menee yli 3 gigan, niin sen jälkeen 15 puntaa per giga. Okei, no on se aika perin kallis. Tässä on tämmöinen, on tämä aika kallis, mutta verrattuna siihen, mitä tämä voisi olla, niin se on kuitenkin aika edullinen. Tämä on edullisin paketti, mikä löytyy sillä edellytyksellä, että mä saan irti sanoa tämän 30 päivän sisällä. Eli mua ei ole sidottu 2 vuoteen tai 1,5 vuoteen. Joo, on se halvempaa kuin roaming, mutta kyllähän tietysti kun näihin meidän pohjoismaisiin hintoihin on tottunut, niin onhan se aika hillitäntä. Joo. Varsinkin kun miettii punan kurssia verrattuna euroon. Se on itse asiassa aika edullinen tällä hetkellä. Mutta eikö se ole silti aika paljon enemmän? Ei niinkin ole. Euro ja punan ero on nyt niinku tosi lähellä toisiaan, että se on mulle päin nyt edullinen, kun saan palkkani muutenkin euroissa. Just. Aivan. Mutta se, että koitin tänne tilata tosiaan meille niin ihan tavallista ADSL-yhteyttä, ja se kaatui kyllä ihan British Telecomiin, että ne ei vaan saanut yksinkertaisesti asennettua meille puhelinlinjaa, jotta me oltaisiin saatu tänne. Eikö niin kuin muualla maailmassa enemmän käytetäkin kaapeliyhteyksiä? Joo, mutta asuinalo, missä asutaan, niin täällä ei ole kaapelia, vaan tänne tulee kaikki joko ADSL-nä tai sitten tämmöisenä nettimokkulana. Saatko siellä minkälaisia nopeuksia ASDllä, kun ainakin Jenkeissähän se on niin, että ASDL sä saat vaan niinku todella avuttomia nopeuksia, että jos sä haluat vähänkin nopeampia nopeuksia, jotka nekin kyllä meidän mittapuussa on aika avuttomia, niin se on automaattisesti täytyy hakea kaapelin kautta. Mä en muista, onko tää nyt nopeuksista mitään ihmeellistä. Mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että näin oikein tästä nopeudesta kauheasti välitä, vaan just. Täällä on enemmänkin kyse siitä, kuinka paljon sä saat käyttää sitä. Eli täällä on rajoitukset siihen, eli saatko käyttää kuukaudessa gigan, 5 gigaa vai 30 gigaa. Ne on aika pieniä rajoja. Ja mullakin on tässä mokkulassa se, että mä saan käyttää vaan tätä 3 gigaa, Jenkkilässä on kyllä vähän huono. Jenkkilässä on tämä Comcast, mikä on tämmöinen iso operaattori. Sehän, tai itse asiassa on sitä noudattanut sitä linjaa pitkään, mutta nyt teki siitä julkisen. Eli siellä kuukaudessa, jos alkaa liikennettä olla yli 250 gigaa, niin sitten ne huomauttaa, ja jos tilanne jatkuu, niin sitten ne katkaisee sen yhteyden. Joo, siis jos kahdestena kuukautena peräkkäin sä ylität sen rajan, niin ne heittää sut vuodeksi ulos internetistä. Ei, vaan jos kahtena kuukautena puolen vuoden sisällä. Ahaa, no just. Toi heittää ulos internetistä kuulostaa siltä, niin kuin ne vois antaa postikielo internetiin, että sinä et sitten enää tule tänne, että älä luoteen yritä ollenkaan. Siis siinä mielessä se on... Siinä mielessä se on totta, että siellä kilpailutilanne on radikaalisti erilainen, koska siellä on paljon alueita, joihin yksinkertaisesti mahdollista on saada vaan yhden firman yhteydet. Ja jos on semmoisella alueella, jossa Comcast on ainoa mahdollisuus saada internetin, ne heittää sut ulos vuodeksi, niin käytännössä se tarkoittaa, että jollet sä muuta, niin sulla ei ole internettiä vuodeksi. Mutta sitten kun se saisi nettiä. Kyllä. Kyllä. Liian helppo kysymys. Nämä muuttaisi varmaan. Tuliko tästä uusi kalluppi, mikä laittaa tuonne? Muuttaisitko, jos itse saisi internettiä? Toi itse asiassa mielenkiintoinen kysymys. Mä tiedän muutaman kaverin, jollekka se ei ole se tärkein, mutta mulla täytyy myöntää, että ensimmäinen kysymys, kun ostin asunto, oli se, että minkä nettiliittymä tänne saa. Ja se oli ensimmäinen, mikä tässä kämpässä toimii, niin oli, anteeksi, nettiliittymä, eikä edes sähkö toiminut vielä siinä vaiheessa, mutta nettiliittymä oli jo tilattu. Joo, ja kone oli netissä, vaan perhaan omalta kohdaltanikin voin sanoa, että kyllä muuttaisin, mutta mulla se on tietysti se, että mun on vähän pakko sen takia, että mun työ on internetissä. XKCD-sarjakuvassa löytyy yksi sellainen strippi, jossa ne irvailee sitä, että mitä kaikkea epätoivosta nörtit yrittää, kun ne on muuttanut uuteen kämppään ja nettiin vielä toinen. Ne yrittää saada naapuri Veilani pölittyä todella vaikealla tavalla. No niitä täällä kyllä löytyisi muuta, mutta näin ei saa tehdä kuitenkaan. Joo, mutta täällä Ruotsissa... on ihan sitten näitä vapaita VLAN-eja aika paljonkin, mitä pääsee käyttämään, mutta ne on välillä vähän semmoisia, että ne saattaa viskata kaikki käyttäjät pois ja pakottaa uudelleen kirjautumaan. Ja se tapahtuu tietysti väliajan. Mikäs Ruotsissa on tilanne? Niin, täällä Ruotsissa ihanassa onnellassa tietenkin. Täällä on nopeat nettiyhteydet. Eikä maksa paljon. Itse asiassa, kyllä mä luulen, että jos pitää maksaa, niin varmaan aika lailla samaa tasoa kuin Suomessa on. Mutta meillä on taloyhtiön vastikkeeseen kuuluu taloyhtiön 100 megainen nettiyhteys. Siis me varmaan pitäisi mennä niihin listan, joka taisi tietenkään olemassa aiheisiin, koska niitä on aika paljon, mutta täytyy vielä sanoa, että se on kyllä, siis me pohjoismaalaiset ollaan aika ainutlaatuisessa tilanteessa siinä, että meillä on nopeat yhteydet, meillä ei ole mitään kaistarajoituksia, eikä mitään tuollaista pelleilyä, ja sitten on vielä mitäköhän mä olin siihen lisäämässä, mitä hinnat on suht edulliset, että maailmanlaajuisestihan, siis teleyhtiöt väittää koko ajan, että niillä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi kaistaa, että ne pystyisi yhtä hyvää palvelua tarjoamaan esimerkiksi Jenkeissä. Mun mielestä se kuulostaa aika pitkälti tekosyltä sillä, että ne ei vaan halua investoida siihen verkkoon. Et tietysti voi sanoa sitä... Suomessa yksinkertaisesti valtio on välillä halunnut ohjata sitä kehitystä ja meillä on luettu huolestuneena tietoyhteiskuntatilastoja ja todettu, että nyt se on sillä tavalla, että te vaan laskette näitä hintoja. Siis meillä on esimerkiksi näiden laajakaistojen hintoihin periaatteessa tullut vähän niin kuin ohjaussa korkeammalta taholta. Henry. No siis onhan Jenkeissäkin, siellä on jaettu sitä valtion tasolta sitä rahaa miljarditorkulla, mutta nämä firmat on mieluummin pistäneet ne pankkiin, eikä ole sitten rakentanutkaan niitä yhteyksiä, mitkä on vähän niin kuin, ei ole vaadittu, vaan on annettu ymmärtää, että no nämä rahat on sitä varten, mutta kun ei olekaan kirjoitettu oikeanlaista paperia, niin ne toteaa, että eihän meidän tarviikaan. Mehän voidaan jättää nämä nykyiset linjat ja mehän voidaan vaikka nostaa hintoja ja rajoittaa netin käyttöä muutenkin. Joo, tämähän on hyvä suunnitelma. Mieti Henri, kaikki tämä porvarillisessa Suomessa. No, Jenkeihin verrattuna. Ehkä niin kommunistinen helvetti amerikkalaisen silmissä, että ei mitään rajaa. Ja on se esimerkiksi kamalaa, kun Suomessa ei tarvitse kuolla kadulla, jos joutuu onnettomuuteen, vaikka ei olekaan vakuutusta. Mutta tietysti tämä on asia, minkä tietyt porvaripuolueet haluaa Suomessakin muuttaa ehdottomasti, mutta ei nyt mennä siihen. Ei. kuunnelkaa tuota noin niin podcastit.tv, muutenkin podcasteja, sieltä löytyy paljon hyvää asiaa, mutta mennään puhujan, kun mä kysyn osuitoon. Meillä on jälleen kerran gallupia, jossa tällä kertaa kysyttiin, kuinka sinä hoidat suuhygieniasi. Jälleen kerran vastausmääriä ei sen enempää retostella niillä, mutta prosenttimääräisesti 69% kaikista meidän kuuntelijoistamme, siis koska tämä on gallupi, niin, tuota, noin, niin manuaalisesti harjaa hampaansa. Huomaatko tilasto jälleen todistaa, että minä olin oikeassa? Kyllä, sähköllä siis vain 31%, ja mikä kuitenkin on hienompaa, niin vaihtoehto C, en omista hampaita, niin 0%. Tietysti jos meillä olisi henkilöitä, jotka todella nuorina alkaa kuuntelemaan, kun hampaita ei vielä tullut, mutta näin poispäin. Kiitoksia kaikille vastanneille. Uusi kysymys jälleen ensi viikolla tulossa, jotenka muistakaa myös vastailla siihen. Näin on käsitelty palautteita ja muuta, mennään äkkiä listaan käsiksi. Mitä? Mikä lista? Tarkoitin tuota listaa, joka repsottaa tuossa, eli jalkalistaa, naputan sen kiinni. Noin, ja nyt päästään takaisin asioiden pariin. Internet Explorer yllättää, tai en mä tiedä yllättääkö se, mutta pistää uutta versiota, eli versio 8 sieltä Beta 2 on julkaistu jo tässä vaiheessa. Meikäläinen nosti listalle, koska mun mielestä se oli hauska otsikko, missä puhuttiin tästä pornomoodi, vai miksi sitä kutsuttiin tätä in private toiminnetta, mutta tietysti en viitsi mainita, mistä uutislähteestä se oli otettu silloin. Mutta kuitenkin, uutta tulee ja tässä mitä kommentteja teillä on tästä in private toiminnasta tai muuten uudesta? Siis se oli uusisuomi.fi:stä oli se otsikko. Siellä oli noin surkea otsikko. IE8 pornomoodi uhkaa Googlea. Ajatuksena oli se, että kun ihmiset laittaa sen toiminteen päälle, tai ihmiset, siinä joku selain ei tallenna näitä evästeitä ja kaikkea muuta vastaavaa, niin Googlen kohdennetut mainokset ei toimi niin hyvin, ja Google menettää rahaa, mutta ja kuolee. Niin, mutta kun kysymyksessä on toiminta, joka pitää erikseen laittaa päälle, ihan samanlainen toiminta, mikä löytyy kaikista muistakin selaimista, ja ottaen huomioon, että muita selaimia käyttää niin kuin vielä enemmän tämmöiset internethygienistit, jotka niin kuin varjelee kaikkea omaa tietoa, ja nekään ei käytä sitä toimintoa, niin se on yksi ihan haitea, mutta se on mun mielestä mielenkiintoista, kuinka Internet Explorerin tuodaan tällaisia uusia innovaatisia toimintoja semmoisen 5-6 vuoden viiveellä muihin selaimiin verrattuna, ja silti ihmiset, siitä tulee uutinen. Mä muistan, että joskus ihan ensimmäisissä Hessun kahvilan Speakers Cornereissa puhuttiin, kun Safarissahan on tämä private browsing moodi, joka on siinä valikossa, sen klikkaa päälle, niin se ei jätä mitään jälkiä mistään, mitä sä oot tehnyt. Ja Hessukin siinä hirvittävän hassun hauskasti ja reteästi sanoi, että no pornoonhan se on. Mä haluaisin osoittaa, että mä käytän sitä lähestulkoon koko ajan. Se on jatkuvassa käytössä, mutta minä en käytä sitä pornon selaamiseen, vaan mun mielestä se on erinomainen työkalu esimerkiksi silloin, kun käyn asioimassa nettipankissa, jossa muutenkin kehotetaan heti perään poistamaan kaikki tuollaiset tiedot. Samoin mä käytän sitä silloin, jos mä... Käytkö sä nettipankissa julkisilla koneilla vai? Ei, kun mä käyn ihan omalla koneellakin, kun mä käyn. Sä oot painoharhainen oman kotikoneessa kanssa. No sanotaan, että mä en halua niiden tietojen jäävän, koska... Mitä sinä olet käynyt? Mä en halua niiden tietojen jäävän, koska ei se ole ensimmäinen kerta, kun tulee semmoinen trojalainen, joka katsoo, että mitä täällä on tapahtunut ja mitä täällä on tehty. Ja täytyy sanoa, että mikä tuossa Henrikin... Henrikin toiminnassa on nimenomaan hyvä, on se, että usein minkä takia sitten näitä tulee jätettyä julkisiin koneisiin, on se, että on tottunut kotona käyttämään määrättyä tapaa. Se, että jos kotona jo harjoittelee siihen, että poistaa niitä evästeitä ja muuta, niin sitten kun käyttää nettipankkia julkisessa paikassa tai kaverin koneella, niin se tulee sitä automaattisesti, että otanpa ne pois tai klikkaanpa in private. Siis siinä mielessä. Mieluummin mä oon vähän liian vainoharhainen kuin sitten kadun asiaa jälkeenpäin, että mä käytän sitä myöskin aina silloin, jos mä esimerkiksi tilaan mitä tahansa, mistä tahansa ja joudun laittamaan luottokortin numeroni tai vastaavan henkilökohtaisen tiedon. Että onko sä IE8 nyt jotain niinku oikeasti mielenkiintoista? Niin, no, saa ne täpit saa väritettyä. Ja siis IE8 tietysti... Onko tätä muussa selaimissa? Tärkein juttuhan on se, että se on muuttanut sit vihdoin sitä tapaa, millä se renderöi tiedostoja. Että nykyisin se jopa välittää siitä, että mitkä ovat yhteisesti sovittuja ja muun muassa Microsoft-korporaation promoamia webbistandardeja, joten ehkä toivottavasti pikkuhiljaa päästään pois siitä, että internetsivuista täytyy tehdä kaksi versiota, josta toinen on internetille ja toinen on Internet Explorerille. Mutta samaan aikaan edelleenkin oikeasti on ihmisiä, jotka ovat kohtuullisen tietoturvanatseja ja hygienikkoja, jotka käyttävät IE:tä. Ehkä me humanistit ei ole törmätty hirveän usein sellaisiin, mutta kyllä sellaisia vaan löytyy. On niitä myöskin on kaikilla aloilla puristeja, jotka tekee asiat silti päin helvettiä, että mä en pitäisi sitä kovin tietoturva hygienikkona, jos se käyttää Internet Exploreria, että mun mielestä se on yksi määritelmä tällaiselle tietoturvatietoisuudelle, että ei käytä. Siis nettiin voi mennä vaikka niinku kertakäyttö lusikalla, jos sille vaan niinku on niinku jotakin järkeä, missä niinku surffailee. Mutta niinku, onko tässä niinku jotain semmoista oikeasti mullistavaa niinku teknistä taustaa? Että niinku... Koska Internet Explorerissa on ollut oikeasti mitään? No esimerkiksi se, että tukeeko se vaikka HTML-vitosta. Vitosta. Mä jotakin niinku lueskelin nopsaan näin, niin siinä oli sille, että se osaa niinku feikkailla, että se on... Se osaa matkia IE-vitosta ja IE-seiskaa esim. Elikkä mikä tekee niin kun poistaa vähän niitä kannustimia, että jos niin kun uusi IE-kasi ei tukisi niitä vanhoja, niin se vähän pakottaisi, että kaikki sivustotekijät joutuisi menemään kohti niin kun tätä uutta yhteisesti sovittua. Tällä hetkellä se näyttää siltä, että se menee siihen, että jos joku sivu ei noudatakaan niitä näitä standardeja, niin se vaihtaa vaan sen tavan rendata se sivu vaikka IE-vitoseksi, elikkä mikä on niin kuin vähän silleen yhtä tyhjän kanssa. Et tietenkin se on käyttäjälle parempi, mutta näin niin kuin universaalisti webille. Ei ihan liity tähän, mutta mun mielestä on aivan järkyttävää, mikä määrä yrityksiä pakottaa työntekijät käyttämään vanhentunutta versiota mistä tahansa selaimesta, ja suurimmassa osassa tapauksia se on vielä Internet Explorer, että esimerkiksi Yleisradiossa kaikkien koneille on asennettu Internet Explorer 6, ja 7 ei saa päivittää, ellei sitten saa tuolemaan administraattorioikeudet koneelle. Että se on niin kuin, siis jos oikeasti ruvetaan puhumaan tietoturvasta, niin, ja luulisin, että yrityksissä vielä se on... Vielä potenssiin 10 tärkeämpää kuin kotona, niin se on aivan käsittämätöntä, mikä määrä yrityksiä oikeasti pyörittää todella riskialtista softaa. Tässä on myös joissain tapauksissa on ongelmana se, että on jotain taustajärjestelmiä, jotka ikävä kyllä ei toimi sitten, jotka on naitettu Microsoft-maailmassa näin muuten, mutta heti kun tuli tämä IE7 esimerkiksi, niin eipä toiminutkaan enää. Sitten pitäisi taas päivittää taustajärjestelmiä. Siis se on siis huono juttu, pitäisi myös päivittää niitä, mutta siis niin kuin... Muistaakseni joku sanoi minulle, että yksi ainakin syy, minkä takia Yleisradiossa käytetään Internet Explorer 16, niin on se, että sisäverkko ei toimi kuin sillä, mutta tämän jälkeen, kun olen sitä kohta puolitoista vuotta käyttänyt Firefoxilla ja Internet Explorer 7, niin mun mielestä se on aika heikoilla kantimilla se väite, että se toimii ihan alusta asti. Mutta siis kyllähän näitä on suht legitiivejä syitäkin, mutta sanoisinko, että jos... Kuinka kauan siitä on, kun Internet Explorer 7 tuli, joka on kuitenkin jo se huomattava parannus 6, etenkin tietoturvaan, niin se osoittaa aikamoista piittaamattomuutta firmalla, jos edelleen vaatii käyttämään Internet Explorer 6, oli syy sitten ihan mikä tahansa. Eteenpäin. PIN-paneelin mukaan jopa... Niin, meillä on itse asiassa 5 miljoonaa suomalaista kuuntelee nettiradioita. Kyllä, ikävä kyllä 1,5 miljoonaa ei kuuntele tällä hetkellä meitä. Ne tipahti tuossa äskeisessä keskustelussa jo pois kelkasta. Mutta tosiaan selvityksen mukaan yli 1,5 miljoonaa, eli joka kolmas suomalainen kuuntelee radiota internetin välityksellä ainakin joskus. Yksittäisiä radio-ohjelmia, esim. Podcasting, kuuntelee vastaavasti reilut 900 000 suomalaista. Mä luulen, että podcasting on aika pieni. Älä nyt. Pisaakos. Niinhän onko, se vielä ikävä kyllä on. Onko Henrikki nähnyt tästä niinku semmoista tarkempaa tiedotetta? En ole nähnyt. Mä luulen, että on taas niitä hienoja yleispäteviä tutkimuksia, joiden näkeminen maksaa sen 8000 euroa, mitkä nuo helposti maksaa jostain. No, mulla oli alkuviikosta tästä vielä niin kuin semmoinen mieli, että mä soitan tuonne ja kysyn tuosta podcastingista. Sitten kun huomasin tuossa puhelimessa niin muistutuksen, että soitan, niin se oli eilisilta. Soitetaan tässä suorassa lähetyksessä. Joo, jos onkohan niillä päivistä. Siellä on taatusti joku tähän aikaan sun. Joo, ja varmasti tietää, mistä on kyse. Kyllä. Mutta siis mun mielestä hienointa jo on se, että siis tutkimuksessa mainitaan ylipäänsä podcasting, se ei välttämättä ole vielä kauhean iso voitto, mutta kyllä sekin kertoo sitä, että se ei ole enää semmoinen, se ei ole välttämättä, mä oon huomannut, että se ei ole enää termi, jonka mä joudun joka kerta selittämään, jos mä satunnaiselle ihmiselle kerron, että teen työkseni podcasteja. Mutta silti podcastien kuuntelijoita saisi olla huomattavasti enemmän, mitä niitä nyt on. Niin, mutta siis tämä osoittaa vaan sen, että suunta on oikein. Ihmiset alkaa tietää, mitä podcastit on, ja aina kun niille rupeaa selittämään, että mikä etu podcastissa on esimerkiksi Yle Areenan striimaaviin ohjelmiin, jotka nekin tietysti ovat kannatettavia ja hienoja. Ja hyviä. Areenan kannatettavuuteenhan tullaan vielä myöhemminkin, mutta siis siinä on vielä, siis se mikä on mun aina se mainospuhe on se, että striimatessa sä päätät, että koska sä kuuntelet ja mitä sä kuuntelet, tai siis mitä ja milloin kuuntelet, podcastien kohdalla sä päätät, missä kuuntelet, millä kuuntelet, ja sitten, että mitä kuuntelet. Ja milloin kuuntelet. Ja jos pari sanaa Yle Areenasta, niin ainut asia, mikä ottaa todella paljon päähän siinä, on se, että mä en saa sieltä kaikkia ohjelmia pihalle, mitä haluaisin kuunnella. Johtuen? Siitä, että asun täällä. Teostomaksujen takia, joo. Maailmanlaajuinen lisenssi on, se on kun käytännössä maailmanlaajuisia lisenssejä ei ole, niille ei ole aikaisemmin ollut tarvetta, niin sen takia ne on niin kohtuuttomia. Mennäänkö Areenasta toiseen? Mennään Areenasta toiseen. Mennään, jos sattuu joku omistamaan Sony Ericssonin puhelinta, niin siellähän nyt Sony Ericssonin Play Now Areena vapauttaa biisinsä DRM vapaaksi omassa musiikkikaupassaan. Biisejä löytyy 99 senttiä Chipolen luottokortilla ja näin poispäin, mutta oliko tämä nyt siis tämmöinen, joka toimii vain pelkästään Sony Ericssonin puhelimissa? Siinä tulee joku semmoinen kätevä ohjelma, jonka voi ladata ja sen kautta voi ostaa, eli joka toimii Sony Ericssonilla ja Dibadabana. Mutta siis sinällään, että ylipäätään yksi Suomessa toimiva musiikkikauppa, joka myy DRM-vapaata musiikkia hintaan 0,99 € per biisi näin, niin sinällään ihan hieno veto, että ei ole mikään Nokia-tyyppinen DRM-piritys. Onks tuolla näitä isoja levyyhtiöitä vai onko sielläkin sitten lähinnä vaan tätä? Mä oon yrittänyt mennä sinne katsomaan nyt tässä näin asiaa, mutta sinne ei pääse niin sinne musiikkikauppaan muuta kuin Windows-koneilla, niin pitääkää tunkin. Mutta sinällä ihan, tässä on semmoinen hieno konsepti näin, että kun sä voit ostaa sen sillä kännykästä, niin silloin tulee semmoinen pelkästään 64 kilobittiä per sekunti -versio. Eli on panostettu siihen, että se mobiiliostaminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Ja sitten sä saat sieltä verkkosivuilta erikseen ladata vielä semmoisen 320 kilobittisen version MP3 sitten. Eli niin sinällään ihan mukavasti on lähdetty hakemaan tämmöistä ratkaisua, että miten mobiilina olisi mukava ostaa. Koska vaikka 3G on rivakka näin, niin sitten aina se kaikkialla ei toimi niin edelleen, niin kuitenkin olisi semmoinen miellyttävä kokemus nopeasti hankkia biisipuhelimeen, kuunnella sitä sillä ja sitten käydä hakemassa. Se on vaan 64 kiloa on jo alkaa olla semmoiselle tavalliselle musiikin kuuntelijallekin aika hankala mieleen. On joo, mutta hei, jotka kuunnellut, miltä kuulostaa Sony Ericssonin vakiokuulokkeet, niin kun siihen ei saa semmoista 3,5 millistä, niin se on semmoista, että ei sitä huomaa ihan turhaa. Minulla on ollut Sony Ericssonin musiikkipuhelin, joten tiedän. Mutta itse asiassa menin tässä nyt Windows-koneella ja pakko sanoa, että kyllä on semmoinen web-kaupa, että alkaa kone yskästelee, kun tänne menee, että voiko epäselvempää tapaa esitellä. Mutta sen verran voin sanoa, että löytyy siis myös isoja nimiä. Tai siis niin kuin semmoisia, jotka on tunnettuja myös näissä isommissa levymerkissä. Just. Muitakin kuin EMI, jota saa jo iTunesissakin. No täytyy sanoa, että niin kuin sanottu, tämä käyttöliittymä on sen verran köykkö, että en jaksa lähteä sen enempää, mutta jos haluaa Anna Abreuta esimerkiksi ostaa, niin se löytyy täältä. Huhu. Ja kun hän haluaa tietysti ostaa häntä. Totta kai. Mm. Mut tietysti, no yksi ainakin tunnusti jo. Se mikä tästä tietysti itseä mietityttää, että tulisikohan tämä sitten kohta PlayStationiin myös. Kuitenkin Sony Ericssonista on kyse. Mutta! Niin, toi PlayStation on vielä tuolta osin tutkimatta, että mitä se niiden store tarjoaa. No, onko niille tullut se PlayStation Home, se niiden Second Life-viritelmä? Ei, se on tulossa vasta syksy. Se on ollut tulossa jo monta vuotta. Joo, se tuli jo viime syksyllä. Tämä oli siis tulossa jo viime syksyllä. Mutta mennään YouTuben ihmeelliseen maailmaan, mikä on Reality Life ja niin kuin isolla R:llä. Reality Life, okei. Okay. Siinä on taas yksi termi, jota en halua koskaan kuulla oikeasti missään. Eli kirjoitan sen ylös. Siitä tuli jakson eli nimi. Eli saimme juuri jaksolle nimen. Kyllä, Reality Life. Matti Nykänen goes web 2.0. Yritän koota itseni ja lukea otsikon, joka alkaa järki voittaa kysymysmerkillä. YouTube luvattomista sisällöistä mainostaaloja nyt myös sisällön tuottajille. Tämä oli mielenkiintoinen idea. Siis, eli jos tämmöistä laitonta materiaalia, mikä olisi niin kuin copyrighted meininkiä, niin annetaankin vähän mainostuotosta rahaa heille, niin videoita ei ehkä vedettäisikään pois. Siitäkin oli kysymys. Kyllä, tästä on kysymys. Tämä on ihan, koska Googlellahan tai YouTubella on tämä Content ID-järjestelmä, jossa yhteistyökumppanit pystyy tunnistamaan niin kuin semmoisia sisältöjä, joiden oikeudet kuuluu heille, ja ne on pystynyt sitten niin kuin iskemään niitä pois sieltä jakelusta. Niin nyt sen sijaan, että ne ottaisi niitä pois, niin ne voi niin kuin liittää niitä semmoiseen yhteistyöohjelmaan, jossa ne saa sitten siivun niistä mainostuloista, mitä sillä sisällöllä kerätään. Totta kai nyt aina lisää rahaa kiinnostaa. Ja jotta raha saataisiin vielä enemmän YouTubeen, niin nakataan helkkari iso banneri siihen etusivulle. Mutta oli vähän kuitenkin outo tämä. Elikkä niin kuin, eikö niillä ole ollut jo niin kuin isoja mainoksia siinä? Ei siellä pahemmin ole ollut. Siellä on ollut siinä sivun reunalla, siis kumpi tämä on oikea vai sen oikealla reunalla on ollut semmoinen mainosvideo. Mutta ei siellä pahemmin ole ollut mainoksia. Sehän on ollut se etusivu. Siellä on lähinnä ollut niitä. Kuka käy YouTubeen etusivulla? Ilmeisesti aika monet ihmiset. Siis minä menin tiedän, juuri. Onko siellä mainos? Ei täällä ole. Sivussa on. Se ei ole vielä lähtenyt. Siis monet ihmiset, mä tiedän, että monet ihmiset käy katsoa sieltä, koska siellä on ne suosituimmat videot on siellä. Ja mäkin olen itse asiassa joskus katsonut sieltä, no mitäs täällä on. Ja joskus siellä on ollut ihan hauskoja juttuja. Mutta nyt siis tosiaan ne aikoo tehdä koko sivun leveydeltä yhtä korkean mainoksen kuin mitä se videolaatikko on siinä sivustossa. Eli se tulee viemään niin kuin esimerkiksi mun näytöllä, mikä resoluutio mulla on, joskin myönnettäkö, mä käytän suht vanhaa putkinäyttöä, jota mulla ei ole kauhean iso resoluutio, mutta kuitenkin niin se vie melkein kolmanneksen siitä ruudusta. Eli se on isoin isoin bannerimainos, mitä mä oon tällaisella sivulla nähnyt ikinä, että se tulee olemaan aika mielenkiintoista. Se tipauttaa käytännössä ne kommentit aika alhaalle siellä sivulla, mitkä on ollut YouTubessa aika näkyvästi kuitenkin mukana. Se yhteisöllinen puoli ja ne kaikki keskustelut siellä. Niin, saa nähdä. Jos ihmiset ei pahemmin ole tähänkään asti käynyt siellä etusivulla sitten kuitenkaan, niin tuskin tulee sitten jatkossakaan, kun varmaan, läväytetään. Joo, osa varmaan käy. Ai se on vaan etusivulla, okei. Okay. Joo, se on vaan etusivulla. No okay. Niin YouTube-käyttö on niin lähinnä sitä, että joku on niin valmiiksi upottanut jonnekin muualle, ja sitten menen sinne sivulle ehkä sen verran, että menen katsomaan, nappaamaan sieltä sen embed-koodin tai... Se on totta. Tai usein, jos googlettaa jotain, niin se tulee Googlessa suoraan linkki siihen kyseiseen videoon. Että joskus on keissejä, missä sitten hakee määrätyllä hakusanalla taas YouTubessa, mutta täytyy myöntää, että ainoa mitä etsin on se, että mihin mä saan kirjoittaa sen hakusanan, että en mä nyt tiedä katsoa sitä mainosta, mutta eihän se heitä kiinnosta. Ainoa kysymys, mikä tässä herää, on vielä se, että mitenkäs nyt käy sitten sille, kun mennään edelleen niiden linkkien kautta sinne katsoa sitä videoa, niin onko sinne mahdollisesti vielä tulossa vähän pienempää banneria? Sitä ei tämä uutinen kerro, mutta eiköhän siihenkin ole suunnitelma. Niin, koska jos etusivulle tulee tuommoista, niin mun mielestä olisi hyvinkin loogista, että alasivuille voisi tulla myös joku banneri, mutta vähän vaan pienempänä. Siis sehän mikä ainakin osa... en tämmöisen kysymyksen tämän heti herättää. Niinpä. Siis se, mikä siltä sen tulevien mainoksien tyyppiä ohjaa varmaan aika paljon, niin on se, että sen videon kuvasuhde tulee olemaan laaja kuva, videon kuvasuhde, että luultavasti se ruvetaan pyöriin videomainoksia, mikä sitten tarkoittaa, että jos menet sinne vähänkin hitaammalla yhteydellä ja siinä rupeaa pyörimään kolmannen sivun kokoinen video, niin Se kyllä sen etusivun suosiota tulee myöskin aika paljon kitkemään. Joo, mä hyvin harvoin kävin etusivulla. Se mä käyn siellä aika... Silloin tulee käyty etusivulla, jos on semmoinen nettiyhteys, mikä on nopea, ja sitten mikä ei ole rajoitettu. Siis kyllä mä käyn siellä jonkun verran... Silloin, kun jos mä mietin, että olisikohan tosta jutusta videota, niin mä huomaan, että se on helpoin etsiä, kun menee sinne etusivulle ja kirjoittaa sen hakusanan. Mutta jos käytte YouTuben etusivulla, niin kuinka usein käytte sitten phishing-sivustoilla? Huomaatte, että se on phishing-huijaus menossa ja teitä alkaa ketuttaa niin paljon, että pistätte siihen jotain feikkitietoja ja muuta vastaavaa, jotta saisivat tuta nämä, jotka näitä ikäviä... phishing-huijauksia yrittää tehdä. Onko kenellekään käynyt edes mieleen? Meinaan. Nykyään on löydetty tämmöinen sivusto, joka pystyy kostamaan tämän, jos lähetät sitten taas tämmöistä feikkitietoa. Eli jos meet heittämään siihen, että saakeli, älä lähetä minulle tämmöistä, en tiedä tunnistaako se Suomeen kyllä näin hyvin, mutta niin se asettaa koneellisesti viruksia ja muuta vastaavia tietysti, jos nämä aukot sinulta löytyy. Musta reilu meininki. Niin no minustakin. Kuinka moni lähtee... Ensiksi niin edes... yrittää huijat ja sen jälkeen vielä pistää viruksia täyteen. Ei. Siis jos sä laitat oikeat tiedot, niin sit sä et saa viruksia, mutta jos sä lähdet niinku rettelemään sen kanssa. Että... Kyllä minäkin, jos joku tulee häiritsemään mua töissä, niin mä aloitan hyökkäyksen niitä kohtaan ja injektoin niitä viruksia. Niin, no oon joutunut kerran tuommoiselle sivulle ja olen laittanut sinne feikkitiedot, koska se oli nyt niin typerävästi vaan tehty. Henkilökohtaisesti minä kannatan phishing-huijauksia, joten minä annan aina heille mielelläni tiedot, koska se on vain yritteliäisyyttä, mitä nykypäivän kauppayhteiskunta kaipaa. En minä oikeasti tee niin. Mutta siis varokaa. Tämä siis tämmöinen valistusosuus. Mennään eteenpäin. Me puhuttiin jo tässä jonkin verran tästä elävästä arkistosta. Nyt on eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty kantelu tästä kyseisestä palvelusta, koska siellä suositaan tietysti tätä MS eli Microsoft-maailmaa. Kantelu on tehnyt rovaniemiläismies katsoo, ettei Yle noudata lain edellyttämää tasavertaisuusperiaatteet. Kalatalous Jussi, perhe. Mä ajattelin juurikin samaa, että se on pakko olla Kalatalous Jussi, koska Rovaniemellä kukaan muu asuu kuin Kalatalous Jussi. Ja Jarno. Jarno ei saa aikaiseksi. Jakaessaan sisältöä nettiin muun muassa Elävä arkisto ja Areena syrjivät hänen mielestään kansalaisia, jotka eivät ole halunneet tai voineet hankkia suljettuja kaupallisia ohjelmistoja. Hienosti sanottu. Mitäs mieltä olette tämmöisestä? Siis, hyvähän se on kannella. Siis kyllä toi kritiikin paikka on sellaisen. Kritiikin paikka on, joskin mä mielelläni haluaisin muistuttaa, kuinka vaikea tilanne toi oikeasti on, että kun tarkoitus kuitenkin olisi, että se pyörisi sen Einomuorin kotikoneella, jonka se sai joululahjaksi joskus, ja eikä se tiedä, miten ohjelmia asennetaan, saatikin, että mitä erilaiset tiedostotyypit on, niin ainoa tapa, millä sen saa toimimaan sille, että se avaa sen selaimen ja menee sinne, niin on ikävä kyllä se, että se on joku todella yleinen standardi, ja tässä tapauksessa se ikävä kyllä on nuo Windows tai Microsoftin järjestelmät, koska sitten siinä tullaan siihen, että sitten kun jos sinne haluaa Linux-hipit mennä, ja sanon tämän kaikella ystävyydellä, koska itsekin niihin nykyisin lukeudun, niin kyllä niillä yleensä on sen verran sitten hippitaitoja, että ne osaa saada ne toimimaan muutenkin. Että en mä oikein tiedä, mikä sitten olisi, koska sitten Flash olisi mun mielestä ehkä kuitenkin se kaikkein paras vaihtoehto, koska se on joka alustalle, mutta sitten taas... Jos on tosi Linux-hippi, niin sekin on paha, koska eihän sitä voi asentaa, koska Flash on suljettu standardi. No siis minun mielestäni yhdellekään Linux-hipille ei varmasti tule yllätyksenä tuo, eikä niin kuin tule harvalle Mäkistillekään tule enää. Että ihan, siis sinällään minusta niin kuin semmoista niin kuin vähän itsetarkoituksellista ruikutusta, mutta toisaalta olen kanssa sitä mieltä, että totta kai pitäisi kaikilla alustalla toimia. Ja ehkä se Flash voisi siinä mielessä olla ihan ok. Ja just niitä, että kun just väitteli jonkun sen tyypin kanssa ja sanoi, että kun on silleen Linuxille, millä hän käyttää, niin sille ei saa kunnollista flashporttia tai mitä vittu onkaan. Niin siis on pakko sanoa kyllä välillä, että jos niin haluat leivän paahtimella nettiin, niin ei silloin kyllä niin voi kaikkea julkista palveluakaan niin odottaa. Että. Siis olen samaa mieltä Mä oon myöskin sitä mieltä, että joo, kantelun paikka on, ja mun mielestä tässä on ehkä huomattavinta on se, että meillä on ollut nyt Areena käytössä sen vajaa puolitoista vuotta. Ja silloin kun se aukesi, niin mähän olin kovastikin sen puolustaja, että pakko lähteä vaan jollain liikkeelle. Se, mistä mä oon vähän pettynyt, niin on se, että asia ei ole edistynyt mihinkään suuntaan. Areena on pysynyt täysin staattisena niin kuin tekniseltä pohjaltaan koko tämän puolitoista vuotta, kun samaan aikaan esimerkiksi jos miettii BBCn tätä vastaavaa palvelua, niin siellähän se aukesi tosiaan tällaisena, että sä tarvit Windowsin ja se toimi, mutta sitten kun ne oli saatu toimimaan kunnolla, niin sitten siirryttiin seuraavaan asiaan, eli tehtiin versio, joka toimii ihan millä koneella tahansa ja taitaa toimia jopa kännyköilläkin ja muulla. Millä se on tehty, Tiirka? Se on Flashia. Joo. Mäkin olen vähän pettynyt siihen, että siihen ei ole Ylellä menty. Mm. Ja esimerkiksi se, kun Ylellä puhutaan, Jungner on itsekin puhunut moneen kertaan jo monessa yhteydessä sitä, että he haluavat esimerkiksi Areenaa kännyköihin ja mobiilipalveluja lisätä muutenkin voimakkaasti, niin mun mielestä ensin pitäisi saada toi puoli kondikseen ennen kuin ruvetaan kehittämään liikaa niitä mobiili- ja kännykkäpalveluita, koska se on kuitenkin jopa verrattuna... Voisin sanoa Mäkki, ja ainakin Mäkki ja Linux-käyttäjiin yhteensä, niin se joukko, joka tässä vaiheessa kuitenkin haluaisi Areenaa kännyköihin, niin se on pienempi joukko. Siis älykännyköiden määrä kuitenkin rupeaa nousemaan pelottavaa vauhtia, ja nuoriso alkaa olla jo kohtuullisen tottuneita musiikkiverkkokaupoja ja muuhun, joten me aletaan kyllä olla siinä tilanteessa, että ne paineet saada sellaisia massoille toimivia järjestelmiä kännyköille on niin kuin aika voimakas. Käyttääkö joku ihan oikeasti Areenaa teistä? Kyllä, se on käyty. Joskus. Se on vähän kohtuuttoman vaikea niin kuin löytää sitä. Se on vähän hankala löytää jotain tiettyjä asioita, mutta sitten kun olet löytänyt ja järkevänä henkilönä tietysti laitat sen bookmarkkiin, niin kyllä se sitten toimii erittäin hienosti. Ainoa on nyt vaan se, mikä mä oon tosiaan harmittanut, että vähän on niin kuin rajoitettu oikeudelta. Mikä siinä navigaatiossa on hankalaa, kun siellähän niin on ohjelmat A-Ö. Mun mielestä se ei voi mennä kauhean yksinkertaisesti. Siis se on niin kuin, siis semmoinen, niin kuin... Kaveri kertoo sulle, että eilen tuli Ylen kanavalta kello noin 15-20 joku sellainen jännä ohjelma, ja sitten rupeat etsimään sitä sieltä. Niin silloin se menee vaikeaksi. Jos taas tarkalleen tietäisit, että mitä sä oot etsimässä, niin silloinhan se olisi helppo. Mutta se, tavallaan se ei ole semmoinen niin selailtavissa kätevästi. Ja semmoinen sattunainen surffailu siellä on vähän hankalaa, koska jos ei ole mitään päämäärää, mitä oikeastaan sieltä haluaa etsiä, mutta haluaisi jotain, ehkä jotain luontodokkari lähtee katselemaan, niin se on vähän niin kuin, että no, mistähän mä lähtisin sitä etsiä. Ja mistä niin se niin Ylen toiminta nyt jonkinnäköiseen ohjelmakarttaan perustuu, niin musta olisi niin ihan mukava, niin kuin, onko siellä semmoista optiota, että niin pystyy... Ohjelmakartta näkymään saada. Niin, että niin, mä tiedän, että se tuli eilen niin iltapäivällä. Niin. Siis kyllä. Tuli. Onko siis... Niin. Niin. Joo. Oh. Joo, hyvä. Olen mukana hereillä. Ei, se on itse asiassa seikka, mikä on kaikissa, kun mä oon joskus yrittänyt sitä etsiä. Esimerkiksi jos joku sanoo, että eilen illalla tuli just siihen ja siihen aikaan joku hyvä ohjelma, ja todennäköistä on, että mä en tuu sitä näkemään ihan lähitulevaisuudessa monestakaan syystä, ja eihän Areenallakaan ole, siis suurin osa ohjelmistahan ei ole Areenalta katsottavissa, niin mä oon huomannut, että kaikki palvelut, niin Ylen kuin muutkin, että esimerkiksi tämmöiset telkku.comit ja mitä näitä nyt on, niin yksikään niistä melkeinpä ei anna sun etsiä taaksepäin, että ne näyttää vaan siitä hetkestä eteenpäin, ja esimerkiksi kun mulle sanottiin justiinsa toissapäivänä, yksi tyyppi sanoi, että Teemalta tuli jotain progea, ja mietin, että mikäköhän siellä on. Mä en mistään palvelusta nähnyt. Mun oli lopulta pakko kirjauduttava etäältä Ylen sisäverkkoon, että mä pystyin katsomaan niiden referenssitallennusjärjestelmästä, että mitä on eilen tullut Teemalta. Että, itse asiassa löytyy kaksi palvelua tietysti TV-kaista, josta hienosti pääsee seuraamaan vanhojakin ohjelmia, ja myös telkku.comista pikkasen, kun katsoo sitä urlia, niin siellä pääsee kyllä hyppimään taaksepäin. Just, sinne mutta sitä ei ole tehty navigaation. Ei jostain kumman syystä, mutta ne kyllä löytyy sieltä. Tämä oli kyllä totta. Mä jossain välissä piti muuten vaan etsiä vanhaa. Mä herraista, mistä voi etsiä vanhoja ohjelmia? Usein myös semmoinen... Se ihan suunnattomasti se, että sitten niin Ylen omat... Niin vaikka, että niin ne ei säily sitten siellä niin ikuisesti. Että siellä sitten yhtäkkiä häviääkin. Joo, no se on oikeuskysymys. Niin, mutta tätäkin uutiset häviää. Lukeeko siellä, että milloin nämä häviää? Siis tarkoitatko Areenan uutislähetyksiä vai Yle nettisivujen uutisia? Siis niin kuin Areenan kautta niin en löydä niin kuin vanhoja just uutisia. Siis sehän on Ylen, kun Yle käyttää vähän vanhempaa sisällönhallintajärjestelmää uutissivullaan. Tai mä en tiedä, käyttääkö ne enää, mutta muistan, että ennen se oli aina se, että ne vaihteli ne urlit, että mä pari kertaa muistan, että pistin puheenkulman, eihän meillä mitään listaa ole, mutta sinne nyt kuitenkin laitoin linkin, niin se oli muuttunut seuraavana päivänä se linkki, ja se ei johtanutkaan enää mihinkään. Se käytäntö siellä, että ne onko ne viikon siellä vai kuinka kauan ne ohjelmat, niin... Ne, joista täytyy maksaa tekijänoikeusmaksuja, ne on viikon. Ne, joista ei tarvitse maksaa tekijänoikeusmaksuja, ne on siellä loputtomasti. Aha. Ihan ymmärrettävä. Kyllä. Käykää siis katsomassa. Sitä mä en tosiaan tiedä, että poistuuko ne uutiset sieltä oikeasti vai eikö niitä vaan listata enää siellä navigaatiossa, että asian selkeyttämiseksi. Mä itse asiassa... Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys. Minä voisin kysyä sitä, kun olen seuraavan kerran talossa. Kysyppä. Mennään eteenpäin. Meinaan se, mitä tässä ilmeisesti virhettä ei kuitenkaan tapahtunut, eli missään välissähän ei luvattu, että sitä pystyisi katsomaan kaikilla selaimilla ja kaikilla koneilla. Toisin tekee taas iPhone, joka menee lupaamaan, että heidän kännykällään pääsee joka paikkaan internetissä. Ja tämähän olikin liikaa sitten Britanniassa, jossa siellä siis annettiin tämmöinen lupaus, all the parts of the internet are on the iPhone. Ja tämä oli liikaa, sillä iPhone ei tue yleisiä tekniikoita, kuten Flash ja Java. Applen mukaan lupaus koskee vain web-sivulle pääsyä, ei sitä, että sen sisältöä olisi käytettävissä. Siis mä ymmärrän siinä mielessä sen pointin kyllä ihan hyvin, koska siis Flash ja Javahan on kolmannen osapuolen softia, jotka sinänsä eivät ole siinä mielessä ne ei ole mikään osa webistandardia. Mutta joo, kyllähän mutta... ne on niin yleisiä, että kyllä mä oon tämän linjauksen kanssa ihan samaa mieltä, että kyllä se oli harhaanjohtava se mainos. Ja siis niin kuin Adobe on niin kuin tyrkyttänyt sitä Flashia siihen iPhoneen niin kuin niin... Miksi ne otan pitkällä, se? Että tuota... Mikä on? Miksi ei toimi? Miksi ei toimi? Siin toimii, mutta minusta niin kuin Java on semmoinen, niin kuin mikä pitäisi niin kuin ampua netistä niin kuin jonnekin. Kaikki mikä to, niin kuin Java tomma netissä vastaan, niin kuin sen pitäisi niin kuin tuhota silleen kivuliasti. melkein voisin allekirjoittaa tämän, mutta mennään eteenpäin ennen kuin ammutaan muita tekniikoita alas. iPhoneista jatketaan eteenpäin, meinaan iPhonein hieno salasanalukitus on täysin hyödytön. Meinaan iPhonein salasanalukituksessa paljastui nolo bugi, kyllä se on aika nolo. Lukitulla puhelimella pääsee soittamaan hätäpuheluita ja puhelin olettaa, että hätänumero voi olla myös suosikeissa, jolloin käyttäjä pääsee kiinni suosikkiyhteystietoihin ja niissä olevan datan, e-mail, www-osoitteet ja niin edelleen kautta muihin sovelluksiin ja niiden käyttämiin tietoihin. Just. Toi kuulostaa kyllä vaan siitä, että siinä on jollakin mennyt ajatus vähän ristiin, että noi on semmoisia noloja, että kyseessä niin kuin ei ole kenenkään pahuus eikä oikeasti mikään semmoinen, että no fuskataan tässä kohtaa, siinä on vaan käynyt oikeasti joku ajatus. Se on vaan ajatellut, että yksi asiakasta, joka tarvitsee sen sieltä suosikeista sen numeron, kun ei muista repaa. Täytyy kyllä sanoa, että siinä vaiheessa, jos tarvii hätänumeron suosikeihinsa, niin sitten on isompia ongelmia kuin se, että iPhonein salasanasuojaus on... Itse asiassa kerran on käynyt niin, että olen herännyt tilanteeseen, jossa tarvittiin sairaskuljetusta näin, ja sitten rupesin soittamaan, ja unenpöppärössä ensin painoin 911, ja sitten vasta painoin 112. Eikö sen pitäisi ohjautua, tai mitkä nämä on ainakin nämä muutama numerot, jotka Suomessa ohjautuu kuitenkin? 0000 taitaa ainakin ohjautua vielä sinne. Tämä oli aikana, jolloin niin kuin ihmiset käytti vielä lankapuhelimia. Että en tiedä, no ehkä se selittää jotain. Mutta siis yleensäkin, kun puhutaan puhelimen näistä hätänumerojärjestelmistä, niin kyllä se pitäisi toimia sillä, että olipa se puhelin missä tilassa tahansa. Niin se 112-911 menee läpi ja painaa vihreät luuriin, niin puhelu yhdistyy. Se on vaan kun iPhoneissa ei tämmöisiä ole kuin näppärät napit ja sen semmoiset, että siinä täytyy sen takia... Nyt alkaa niin enemmän herää kysymyksiä siitä, että onko iPhone edes turvallinen puhelimena siinä mielessä, että kun tulee hätätilanne, niin voidaanko sille edes soittaa oikeasti hätänumeroa? No. Et jos se on vähän niin tässä kohtaa niin joku kohta mennyt jo pieleen, niin mua nyt ainakin itse jo alkaa vähän mietityttää, että onko sitä nyt sitten... Kokeillaan, Pörni. Suurempi juttu. Kokeillaan, mä soitan hätänumeroa. Sulla on iPhone, soita. Hätänumeroa. Niin. 911. Niin, voiko sillä soittaa niin hätäpuhelu, jos on vaikka niin veden varassa? Toimiiko kosketusnäyttö silloin? Itse asiassa ei toimi, jos on hanskat kädessä, mikä mun mielestä on huono. No niin, mietis. No, jos niin. Tulee tilanne, missä sulla on hanskat kädessä, pitäisi soittaa hätäpuhelu. Toimiiko se lumivyöpissä? Ei varmaan sinnekään. No kiellä sillä vaan ainakin huutaa. Niin 112, näin sitten soittaa. Voi tossakin, mutta se ei vaan tee mitään. Seuraavaksi. Voit toivoa, että joku kuulee sen. Munkin se legendaarinen leivänpahdin toimii just sille. Miten sitten tämmöinen? App Storeen mennään jälleen kerran ja sinne tulossa ollut sarjakuvan lukija kiellettiin, koska mukana tuli liian väkivaltainen sarjakuva. Henrikki on sarjakuvan suuri ystävä. Mistä on kyse? Siis... Tämä on tosiaan tästähän on puhuttu aika paljon siitä, että se on huolestuttavaa siinä mielessä, kun Apple saa ihan totaalisesti itse päättää, että mitä softia ne sinne laittaa ja millä perustein, niin siinä tulee just tämmöistä, että nyt ne päättivät, että tämä softa, siis softa ei saa tulla sen takia, koska siinä tulee mukana sisältöä, joka heistä ei ole sopivaa. Okei, siis, no siitä voidaan olla monta mieltä. Kyseessä oli nyt väkivaltaisesta sarjakuvasta, ja jos nyt esimerkiksi joku K-18-raja ylittyy tai muuta, niin okei, en mulla nyt fundamentalistisesti mitään sitä, tai fundamentaalisti on mitään sitä vastaan, että joku sanoo, että hei, että please, ei tämmöistä, kokeilkaa uudestaan. Tai pistäkää siihen vaikka joku toinen sarjakuva mukaan, mutta ilmeisesti se oli silleen vaan, että ei, ja sitten mennään eteenpäin, mikä on justiin, se on tämmöisen systeemin vaara aina kun on tällainen, no, että on yksi taho, joka yhtäkkiä ottaa sen sarjakuvan pois, ja sen jälkeen se voidaan julkaista. No se on kans toinen, että missä nyt on valtaisa paniikki, mutta siis siinä mielessä osoittaisin Applelta aikamoista tekopyhyyttä, kun miettii millaisia elokuvia he omassa iTunes elokuvakaupassa. Tuleeko sinä väkivalta-elokuva mukana? Ei tule, ei ole rinnastettavissa. Analogiat ovat kuin persikat, ne eivät toimi. Aika rihaakana. No niin. Mennään selainten ihmisen maailmaan. Me käsiteltiin jo IE, josta on tulossa uutta versiota. Puhutaan tässä välissä myös pikkasen Jaikusta. Jaiku tuli takaisin, ollaanko me iloisia, olemme. Yes! Voi Jeesus, kun tuli Jaikuttua ja kuinka se tukkikin netin sen jälkeen, kun kaikki halusivat Jaikuta samaan aikaan, mutta... Mä huomasin, että mulla oli vähän päinvastainen vaikutus, että sit kun se Jaiku tuli... Et keksinyt niin mitään sanomista. Mä oon huomannut, että niinku, että... Mä pääsin siitä jotenkin irti. Että mä oon ehkä sen jälkeen, kun se on ollut pois. Nyt... Se on ollut 4 päivää, onkohan se ollut nyt pystyssä. Mä oon laittanut 1 jaikuviestin 4 päivässä, joka on niin kuin noin 20 vähemmän kuin aikaisemmin. Niin, ja mä oon päässyt jaikusta aika hyvin muutenkin eroon, koska toi roaming hinta on tuolla suomalaisella liittymällä pikkusen korkeampi. Ja toi simmi, mikä on mun sitten taas Mokkulassa, niin se on naitettu tuohon Mokkulaan, eli se on mulle... Siitä niin ihan hyödytön. Aihä? Niin, siis jos käyttää niin, kännykällä, mutta jos käyttää selaimella. Niin. Niin, no selaimella se on sitten eri asia, mutta... Ei, sitä kuvaa. No raahappa nyt kannettava mukaan joka paikkaan ja... No, niitä kevyitä kannettavia. Hyppiselle terveisiä. Mä en ole käyttänyt sitä... Siis tarkoitat sä, että sä oot lähettänyt niinku tekstiviestinä noita jaikuja? Vaikka sulla on se jaiku-applikaatio. Nokian puhelimessa käyttänyt sitten sitä mobiilijaikuuni. Joka on ihan perseestä. No se on, mutta kun se on mobiili. Eikä parempaakaan ole. Siis mä oon mennyt kännykän selaimella jaiku.comia. Silloin niin kun käytän kännykällä. M.jaiku.com, se on ihan... Niin. Tämä varmaan kiinnostaa ihan hirveästi. Se on paljon parempi kuin se niiden softa. Softa on ihan paska. Mutta paljon ei tullut uutta tähän Jaikuukaan. Ilmeisesti palvelimet siirrettiin Googlen puolelle, mutta ei menty edes vielä App Engineen, jotenka siellä puolella. Ainoa uusi oli se, että nyt on rajaton määrä kutsuja, jotenka nyt sinne pääsisi, jos joku haluaa. Vielä pitäisi olla rajaton määrä ystäviä. Niitähän on, kun liittyy Jaikuun. Siellä vaan klikkailee. En ole huomannut. Mulla on jo 99 kaveria siellä, koska seuraan niitä, ne on mun kavereita. Trace Monkey tuo vauhtia javascriptiana jo on Firefoxissa, sanoo Erkka, tutkiva journalisti. Eli tämä on joku seuraavissa versiossa tuleva kilikotin sinne, mikä sitten tekee nopeutta tätä netin käyttöä silleen, että se ajaa sitä sivulla olevaa javascriptia jo ennakkoon. Jolloin se sitten, kun käyttäjä tekee päätöksen käyttää niitä toimintoja, niin se toimii vikkilämmin. Ehkä joku tämmöinen ajaksivut pelittää vähän nopeammin, mutta niin kuin, mitenkäs teillä on niin kuin, yleensäkin tämmöiset niin kuin plugarit, jotka niin kuin tekee jotakin ennen kuin te haluatte tehdä jotakin? Jos ne vaan tekee se oikean asian. Niin esimerkiksi Firefoxilla on niin kuin semmoinen, että saa semmoisenkin lisäosan, että se rupeaa esilataamaan niiden linkkien takana olevaa sivustoja, siis niin kuin sivulla olevien linkkien takana olevia sivustoja, jolloin sitten niille meneminen on nopeampaa. Ja virukset on ladattu nopeammin. Niin, no just tämmöinen vähän niin kuin, että se tekee jotakin ennen kuin sä pystyt itse arvioimaan, että onko se fiksua. tietenkin ehkä sieltä löytyy niinku tämmöisiä tekniikoita, joilla niinku voidaan arvioida sitä, mutta minua aina pelottaa kaikki tämä. Haluatko kuulla yllättävän jutun? Kerro. Mä en käytä mitään laajennuksia selaimissani. Eikö olekin yllättävä? Se tiedetään. Eikös tämä samanen... Jääväsitkö sinä juuri itsesi keskustelusta? Eikös tämä samanen Trace Monkey-plukari ollut myös tullut tähän WordPressiin? Eikö siinä käyttää sama juttu? Siinä pystyy myös lataamaan tämmöisen Trace Monkey-jutun ja näin nopeuttaa WordPressin käyttöä joissain jutuissa mukamassa. Siis sinällään tämä kyllä kiehtoo, niin, että niin kun, siis monet tämmöiset web-editorit on kyllä ihan hävyttömän hitaita, mutta tota... Käypä testaamassa siellä puhujan kulmakomissa tässä kyseessä WordPressissä on se mahdollisuus ladata, jos ne vaan toimii teikällä sen selämällä. Lisää Firefox-pluginejä, jotka tekee jotain vasta sen jälkeen, kun sinä haluat, vai miten se on? Vai mikä se oli? Vai mikä se oli? Varsinkin tämä nimi, joka on Ubiquity. Menikö oikein? Plugini Firefoxille. Ubiquity. Ubiquity. Se on ihan... Ubiquity on ihan... No, nyt mä käännän osin. Mä sanoin sen oikein kaksi kertaa, ottakaa siitä. Se on mun mielestä ihan normaali. Mä opin keväällä semmoista luentoa, missä niin englanniksi puhuttiin asioista. Ja sitten ennen sitä luentoa, niin sitten mikä tää on? Merriam-Websterin tällä verkkosanatietosanakirjassa, niin kuuntelin sitä loopilla, että miten ubiquitousessa niin lausutaan, että vähän niin osaa sanoa se. Ja osasitko? Menikö? Silloin meni ihan ok, mutta sen jälkeen ei. Ubiquity. Niin se on. Kiitos. Ja eli mistä on kysymys? Eli siis tämmöinen blukari Firefoxilla, jossa siis kirjoitat, mitä haluat tapahtua. Niin tässä jossain blogissa olikin mielenkiintoisesti sanottu, että tämä on niin kuin mentäisi vanhaan aikaan, koska ennen kirjoitettiin, että saatiin jotain aikaiseksi. Nyt on graafisessa käyttöliittymässä otetaan takaisin tämmöisiä ominaisuuksia, mutta ne voi joskus auttaa. Ideologina on esimerkiksi tällä tavalla, että voit maalata jonkun osoitteen ja klikata sitten pikanäppäintä, joka ainakin Windows-puolella on esimerkiksi Control Space, voi vaihtaa ja sen jälkeen kirjoittaa Map This, jonka jälkeen tämä kyseinen osoite, jonka olit maalannut, niin saat sen siihen kartalle. Tai jos sulla on esimerkiksi Gmail-tili olemassa ja haluat jonkun määrätyn pätkän webistä postittaa tälle kyseiselle henkilölle, voit maalata sen koko alueen ja kirjoittaa Mail This to ja sitten tämän kyseisen henkilön nimi, jos se löytyy sieltä osoitekirjasta ja sulla on Gmail ja saat loukkaantuneena siihen valmiiksi sisään, eli kirjaantunut, niin hienosti avautuu siellä uusi posti, jossa vastaanottajana oikea nimi ja kyseinen maalattu sisältö on lähtevässä postissa. Mielenkiintoinen tapaus, mutta mitä mieltä te olette tämmöistä? Meneekö se vaan hankalammaksi kuin semmoisia ihan hauskoja ominaisuuksia, niin kuin se hyödynsi näitä sivustolla olevia mikroformaatteja, eli tämmöisiä joinansseja, jotka niin kuin joiden avulla voidaan niin kuin merkitä esimerkiksi just näitä osoitteita ja yhteistietoja ja kaikkea tämmöisiä. Nyt se osaa niitä, niin kuin silleen, kun siihen kirjoitetaan esimerkiksi tuolla ubiquityn siihen käyttöliittymään vaikka, että hae kohteet kartalta tai jotakin näin, niin se tunnistaa sillä sivulla sitten niin kuin olevia osoitteita ja sitten tekee niistä karttoja. Et siis tavallaan se tuo tämmöistä uutta tekniikkaa, mitä niin sivulla käytetään, niin hyödyntää sitten vähän tällä hienommin, mutta mä en hirveän hyvin tunne miten oikeasti mikroformaatit toimii, niin en tiedä niin mitään semmoista tosi killer-sovellusta niihin. Se oli jotain innovatiivista ja kiinnostavaa, mutta toisaalta siinä ehkä liioiteltiin siinä markkinointipuheessa, että kuinka vaikeaa on ottaa urlia laittaa se maili ja lähettää. Siis mulla esimerkiksi nykyään, kun mä saan työmaileja, jos on isoja liitteitä, niin mä haluan niistä liitteistä eroja säilyttää vaan ne mailit. Niin en mä tiedä, kuinka paljon mä tarvitsen karttoja kanssa välttämättä täyttää mun mailiboksia. Mulle kelpaa ne linkit ihan hyvin. Okei, tietenkin jos mobiililaitteilla niin kuin mennään, niin sitten voi olla sitten sen kannalta, että mitä saa auki ja mitä ei, niin kuinka hyvin pystyy esittämään siinä mailissa tämmöisen kartan, jos mobiilivehkeellä maileja aukoo. Ai että markkinointipuheessa liioteltiin. Ei kai. Love and behold. Enemmänkin tämä kyllä kuulostaa nyt tämmöiseltä heavy user -plukarilta, mikä käyttäjä, joka haluaa tehdä kaikki nopeasti ja näppäimistöllä. Eli et näe sinne muista, että tämä on niinku tulevaisuus. Siis, kun tämä oli sillä, että... Pikemminkin tämä on sitä, että halutaan optimoida sitä hiiren käyttöä ja vähentää sitä. Joo, mutta tässä niinku tästä... Siinä oli vähän tämä catchphrase, oli vähän niin kuin se, että se on niin kuin semmoinen intuitiivinen, selkokielinen komentorivi. Että siinä vaiheessa, kun ihmisten pitää tehdä jotakin komentoriviltä näin, niin se on niin kuin silleen se tiputtaa 9,9% kärryltä siinä vaiheessa, että sitten jäljelle olevista puolet, niin ei ole edes netissä. Niin, siinä yritettiin tarjota smash-appeja ihmisille, jotka ei osaa ehkä niinku käyttää just jotain apeja niinku pitkittyä itse hyödyllisesti. Et mun näkisin, että jos osaa käyttää kommentoriviltä juttuja, niin selviää ihan hyvin siitä, että pitää välillä ottaa linkkiä ja laittaa se toiseen ohjelmaan. Mutta jos taas haluaa välttämättä, että kartalla pystyy klik-klik laittamaan A ja B-pisteen ja niiden välissä pitää heti nähdä, että mikä on lyhin reitti, niin se ei ole välttämättä just kuitenkaan se kommentorivikäyttäjä, joka ensimmäisenä tätä kartaa. Mutta ladatkaa, jos nyt se... Joo, ei, mäkin käytän paljon kommentoriviä ja kommentoriviä puolelta on erittäinkin, voin sanoa suoraan, heavy user, mutta jotenkin... Kun katteli tuota mainosta tuossa äsken, niin ei tämä nyt ihan oikein ole. Niin onko se niin, että se, joka on tottunut käyttämään, niin osaa kyllä käyttää jo muutenkin niin kommentoriviä, ja sitten taas ne, jotka ei ole tottunut käyttämään, niin ei sitä lähde käyttämäänkään. En mä lähde tämä kyllä tätä eli käyttämään. Eli kuolleena syntynyt idea. Vähän turhaa. Onko johtopäätös se, että tämä ei ole tulevaisuutta, tämä on vain koristeltua menneisyyttä? Jotta voit näyttää lapselle, että näin minä tein joskus. Jos tulevaisuudessa tulee toimimaan kätevästi, niin kuin oikeasti intuitiivisesti ja nopeasti ja helposti, niin joo, mikä ettei, mutta siihen menee aika paljon kehitystyötä vielä. Joo, ja fakta on se, että ei se pitäisi olla sitten rajoitettu vaan, että se toimii siinä web-selaimessa. Fakta on myös se, että tulevaisuudessa me kaikki kuollaan. Ei kai. Sitä ennen on syytä tutkailla viikon vekottimia, joista ensimmäisenä etsitellään tämmöinen kuin Watchon. Asunnon sähkökaappiin kytkettävä lähetin ja laite, joka näyttää asunnon kulutuksen watteina ja euroina. Aivan loistavaa. Tässähän... Eli siis siinä on kaksi osaa, lähetin ja se laite. Kyllä. Oliko ilmeisesti toi Sami Köykkä, joka myös Jaikussa painelee, eli Pinsseri-blogissakin, niin ilmeisesti ei ollut vielä blogannut aiheesta, ei ole vielä saanut asennettu. Ei ole uskaltanut koskea sähkökaappia. Rohkeasti vaan asentamaan sitä. Mutta se oli aika mielenkiintoisen näköinen laite. Joo, sitä on esitetty pari vuotta sitten jossain teknolehdissä, ja se näyttää ihan hienolta, että siinä on valot, jotka kertoo, että käytätkö tällä hetkellä enemmän vai vähemmän kuin tavallisesti sähköampereena, ekvatteena, ja sitten tulee se meininki on se, että sä voit itse ymmärtää, sit laittaa pois päältä laitteita. Tuommoinenhan pitäisi olla siis muutenkin, niin tuommoinen mikä lisälaite pitäisi olla, vaan sen perusjuttu pitäisi olla tuommoinen. Toinen, mikä on perusjuttu, mikä... Todennäköisesti ehkä jossain vaiheessa voi jollakin. Se on totta. Toinen, mikä on, pitäisi olla kaikilla automaattisesti, on Lowspeak jääkaappimagnetit, josta Suviko on innoissa. Onko tämä nyt kootin? Mä näin eilen. Vai viikon skifi? Niin, no ei tämä ihan skifi ole, eikä tämä ihan pekotin, mutta tämä oli hauska semmoisen kaveriporukan kommunissa, jossa oli paljon vieraita, että kun ihmiset näkee jääkaapiovessa lolspiikkiä pieninä sanoina ja pääsee järjestelemään niitä uudestaan ja sitten siellä ila-aikana tulee uusia viestejä. Kerropa kaikille, jotka eivät niin ymmärrä, mistä on kyse, niin mistä on kyse, kun puhutaan lolspiik? No, lolcat on tämmöinen, joitakin vuosia sitten eräällä verkon huonon huumorin foorumilla on syntynyt ilmiö, jossa siis kirjoitetaan päin helkkaria englantia ja niistä kirjoittaa yleensä semmoisen kuvien päälle, jossa on söpöjä kissoja tekemässä outoja asioita. Jos olette sellaisen kuvaan joskus törmänneet, niin tiedätte, että se kieli ei ole ehkä ihan täysin sitä, mitä yläasteella on oppitunnilla opetettu englannista, mutta... Se on juuri sitä, mitä silloin opit. niin. Niin, ja mitä sitä, edelleen 90% nuorista käyttää. Kyllä. Niin, ja sitten jos sulla on oma kissa tai muu lemmikki tai lapsi tai puolisko, niin otat siitä kuvan, tulostat sen paperikuvana ja... Laitat jääkaappi oveen ja kirjoitat siihen magneettilla omia viestejä sille, niille kämpikselle tai muille, kenen kanssa nyt asutkaan. Niin. Sähköposti ja tekstiviesti ei ole siis mitään verrattuna tähän. Mennään viikon skifeihin, meinaan. Tai voit ottaa sieltä vaikka uutisjuttuja ja kirjoittaa vaikka Alexander Stubbin päälle viestejä. Mä en näe mitään tilannetta, milloin mä haluaisin tällä tavalla tehdä, mutta kieliohjattavia tietokoneita. Hetkinen, siis se magneetti-inglantti kieleen ja sensorit poskiin, niin hampaita voi käyttää näppäimistönä. Jotain tämän suuntaista kaavallaan Georgia Tech-korkeakoulussa, jossa tutkitaan vaihtoehtoisia käyttöliittymiä esimerkiksi henkilöille, joilla on vaikeuksia käyttää käsiään laitteiden ohjaukseen. Voisi käyttää niin silleen, eli siis siinä oli semmoista niin molemmin puolin päätä, sensorit ja sitten liikutellaan kieltä näin. Sitähän voisi käyttää niin kuin, vaikka autolla ajamiseen sille, että ylähampaista vaihdetaan vaihteita ja alahampaista. Niin tuota... Siinä vaiheessa, kun alkaa kitalakia kutittamaan, niin ollaan jo ajassa. Siinä tosissaan pitää ajaa autoa kielikeskellä. Ai. Mä haluan niin. Tuommoista. No siis kaikkihan tommosen haluaa. Hankit neliraajan halvauksen ja pääset sinne pilottiryhmään. Siis kännykkään tommonen, kun puhutaan touchscreenistä, niin poistetaan se touchscreen siitä screenistä. Ei ole mitään nappuloita. Mutta sulle asennetaan se magneettikieleen ja sen sensorit poskiin. Niin. Tätä voisi tekstiviestiä kirjoitella sille tosi näppärästi. Että ehkä seuraavan kerran, kun joku baaritiskillä teille lipoakin kieliään, niin huuliaan näin, niin sitten se lähettääkin vaan meille palautetta. Että... Voit kysyä tämän tekstiviestiä, kun kirjoittelet. Mitäs sitten pintojen 3D-mallinnusta tavallisen kameran avulla? Ottamalla kuvan ilman salamaa ja toisen salaman kanssa saadaan kuvista yhdisteltyä kolmiulotteinen malli kohteesta. Ohjelma analysoi kameran suunnasta tulevan valon määrän, voimakkaan kasvun aiheuttamat muutokset ja tekee temppunsa varsin vakuuttavasti. Onko 3D-valokuvaus tulevaisuudessa se juttu? Oliko painotukset oikeana kohan? Riippuu mikä juttu? Se. Se, niin. Se nolo juttu. Ei se sitten ole. Ei, mutta ihan mielenkiintoista. Siis toi on mun mielestä kauhean skifi, koska tuohan on itse asiassa varsin looginen. Se on mun mielestä hyvin tota noin looginen tapa muodostaa kolmiulotteisia kuvia. Että... Onko se loogisempi kuin kieliohjattava tietokone? Kyllä se mun mielestä on loogisempi. Mitä jos ottaa kuvan tämmöistä läpinäkyvästä materiaalista olevasta esineestä? Tuleeko siitä 3D-kuva? Sitten sietää saada turpaansa. Vai näkymättömästi. Niin. Vai tapahtuuko viikon moka, niin kuin esimerkiksi... Ei se ollut oikeasti näkymätön se. No siinä luki, että näkymätön. Ai no kyllä se sitten. Viikon moka, jossa uutispalvelumedia tappoi Apple Jobsin. Jälleen kerran loistava otsikko. Apple-pomo Steve Jobsin terveydentilasta on jo kuiskittu jonkin aikaa, mutta toistaiseksi mies on voinut vakuuttaa huhujen kuolemasta olevan vahvasti liioteltuja. Päinvastaista sanomaa levitti amerikkalainen uutistoimisto, joka pani levitykseen Jobsin laajan muistokirjoituksen, tosin vahingossa. Hyvä lisää sitten vahingossa. Tämä oli niinku semmoinen, että ne päivitti jotain systeemiä ja sitten joku nekrologiarkisto niin pääsi vaan, niin, tuliko se jotain muuta pihalle? Ei vaan, mä ymmärsin niin, että tätä kyseistä juttua päivitettiin. Nämä tehdään etukäteen ja sitten lopuksi painettiin tietysti tallenna ja julkaise nappia. No eikö se niin kuin tuosta edellisestä paavistakin, jonka niin kuin, kuolemaa odotettiin silleen kieliposkessa koko ajan, niin eikö siitäkin ole livahillut muutama tämmöinen? Joo, siis se toi on kovin harvinaista, kun ne kirjoitetaan etukäteen, että ne on valmiina sitten samalla. Ehkä niillä oli sille, että paavi on kuollut, paavi elää. Paavi on elävä, kuollut, Paavi elää. No, se oli vähän aikaa paikallaan, niin me kaikki oletetaan, että nyt se kuoli. Ei, nyt se liikahti taas. Ehkä niillä oli myös kieliohjattava tietokone, ja sen takia, kun oltiin kieliposkella, niin voi olla, että vahingossa hyväksytään uutisia, se voi olla toinen. Ei, kyllä valitettavasti ei ole mediassa yleensä ihan ensimmäisenä kaikkein hienoimmat häiriökielet käytössä, että toimitusjärjestelmät on vähän vanhempia. Sen verran voisin odottaa semmoista päivitystä näihin järjestelmään, että kun sä oot julkaisemassa tämmöistä uutista, niin siinä lukee, että oletko varma, että henkilö on kuollut, kyllä ei. Mennään viikon lyhyisiin. FBI meni ja pidätti Guns N' Rosesin blokkaajan. Onko jollain kommentoitavaa tähän? Ei Guns N' Rosesin, vaan Guns N' Roses blokkaajan. No joo. Eli bändistä oli kirjoittanut, henkilö oli myös kertonut sitten, että tässä on tämmöisiä uusia biisejä, että täältä voitte ne hakea. Ja kun niitä ei ollut niin vielä virallisesti jaossa, niin heräsi kysymys, että missä se oli ne saanut, mutta vaikka se on tunnustanut, niin tätä ei vielä tiedetä. Ja ilmeisesti ihan hyvä kakku, jos mahdollisesti sitä blokkasta. No niin. En mä usko, että se oikeasti menee mikään. Ehkä se katsoo vaan kalenteria väärin, koska mä luulen, että siinä vaiheessa, kun tämä ihan oikeasti niin virallisesti on julkaisussa, niin nyt Chinese Democracy niin tekijäoikeudet on rauennut. Että... Niinpä niin. Se voi olla. Elokuvan ihmeellisen maailmaan mennään Facebookista, tehdään elokuva. TV-tuottaja käsikirjoittaja Aaron Sorkin aikoo tehdä elokuvan Facebook-yhteistyö. Paska linkki, paska. Jos niin kuin, joku huonompi elokuva, niin kuin me kerran julistettiin, että se Pac-Man-leffa on niin ihan täyttä. Tämä alkaa tulee hyvänä siihen mukaan, joo. laittaa sen eikä samaan DVD-boksiin, Facebook ja... Toisaalta onhan meillä paskoja menestyneitä elokuvia, vaikka kuinka paljon esimerkiksi James Bond-sarja on ollut aika suosittu. James Bond on legenda. Ajatelkaas nyt, kuinka hieno dokumentti me oltaisiin saatu, jos silloin, me oltaisiin tajuttu silloin, kun Jaiku oli alhaalla, niin oltaisiin menty filmaamaan dokumentaaria näistä meidän kaikista kavereista, jotka istuu kotona ja kärvistelee, mitä kaikkia epätoivoisia vaihtoehtoisia toimintoja näyttää kehittää kotona. Kyllä meidän... Siinä saattaa aika noloa draama. Kyllä meidän pitäisi ehkä tehdä se kaikkein legendaarisen ensin, eli Puhujainkulma-elokuva. Odotetaan sitä sitten tuohon sadanteen jaksoon. Mennään eteenpäin. IT-alan keskipalkat on yli 4000 euroa, mitä sitä sanotte? Keskipalkka nousi kahden vuoden takaisesta 3716 eurosta 4056 euroon. Naisten euro nousi 9 sentti. IT-alan työskentelevät kaverit kommentoi, että keskiarvo ei kerro tässä läheskään niin paljon kuin ehkä median tai modi, että siellä on valittu tämmöinen kuvaava keskiarvo, joka nousee aika paljon niistä muutamista. Kenenkään ei tarvitse tässä paljastaa sen tarkemmin palkkaansa, mutta kuinka moni on päässyt tähän keskiarvopalkkaan? Hiljasta on mennä eteenpäin. Bill Gates. Luulen, että siinä on tyyppi, joka nostaa yksin keskiarvoa aika paljon. Se johtuu siitä. Totta. Androidin... Pidettiinko tässä näin tässä uutisessa, että käsittelikö tämä pelkästään Suomea vai... Oliko tämä kaikki yläs maailmanlista? Mä tiedän, koska kukaan ei lukenut. Älä kysy tommosia kysymyksiä, että meidän maine menee. Tämä oli suomalainen, koska tämä on Tietotekniikan liiton ja Tietoviikkolehden tekemän kyselyn mukaan. Mitkä nyt kuinka paljon kiinalaiset ansaitsee? Ei se voi olla kansainvälinen. Joo, ja korealaiset. Mutta se, mikä tässä oli ihan mielenkiintoista tässä uutisessa, myös se, että niin kun en tiedä, onko kenellä niin kuin IT-alasta tämmöinen hirveän hektinen mielikuva, mutta tässä on, että työviikon pituus on lyhentynyt noin 40 tuntia. Jaa, olisiko ei voi pitää paikkaasti. Mäkin olen tehnyt viimeiset pari viikkoa reilusti yli 40 tuntista työviikkoa. Kannattaako? Niin ja siis tässä ei ole vaikuttaa. Masennaa. Tässäkin täytyy sitten kysyä. Sä oot hyvä liksa, mutta sulla ei ole omaa elämää. No loottaako? Eikö ottaa pehe? Vai ihan alaa? Alailla ei pupita. Mä rupeen lääkäri. Kysymys, mikä nousee, on se, että miten työviikko lasketaan. Esimerkiksi jos minunkin työtunteja ruvettaisiin laskemaan, niin voisi katsoa, että kylläpä jumaliste on tuntipalkkaa, mutta sitten kun miettii, mitä se oikeasti on, niin että esimerkiksi jos miettii, niin jos esimerkiksi mun työviikko laskettaisiin sen mukaan, että kuinka paljon vietän aikaa Helsingin Pasilassa, joka on ehkä keskimäärin 1,5 tuntia viikossa, niin joo, kyllä mä saan aika julmettua tuntipalkkaa, mutta se on niin pieni osa totuudesta. Että... Niin, no se, että jos mä istun ja on toimistolla 50 tuntia viikossa, niin... Se ei välttämättä ole ihan nyt kauhean paras vaihe. Katkesko ne? Vaan sen takia, että joku maksaa palkkaa. Ajattelen nyt, Ylekin vaatii, että mä teen niinku ohjelmia joka viikko, vaan sen takia ne aina silloin tällöin lähettää mulle rahaa. Onko siinä nyt jotain kohtuullisuutta sitten? Mitä? Ei, mutta mä tykkään 37,5 tunnista. Siinä on aikaa omalle elämälle. Ja jos jostain haluaa jos jostain haluaa rahaa, niin voi lähteä ainakin kehittämään, tai olisi ehkä kannattanut lähteä kehittämään Androidin softakehitystä, koska softakehityspalkinnot jaettiin, ja Henrikki oli tähän tutustunut jollain tavalla. Joo, siis siellä on jaettu aika mielettömiä palkintoja, että siis avaanpa vielä professionaalisesti tämän sivunkin, kun olin tähän asti olin pelaamassa peliä. Niin, pasianssi pahasti kesken. Ei, kyllä minä pelasin Super Mario Waria. Se on siis, mutta siis se mikä mullakin, niin nämä, jotka on saanut, mä en katsonut näitä kaikkia tuloksia, mutta siis näistä, jotka sai tämän kaikkein isoimman palkinnon, niin näistä oli siis isoin palkinto, minkä sai joku, olisiko tässä 10 jotka sen on saanut, eli $275,000, niin nämä on mun mielestä on aika surullista, että nämä on niinku tällaisia länsimaisen etuoikeutetun elämäntyylin sitä promoavia softia, että nämä on niinku tällaisia, että miten saat helpoiten taksin, skannaa tuotteiden viivakoodit ja osta netistä, että on täällä muitakin, on täällä esimerkiksi tämmöinen, missä voi laskea omaa ekologista jalanjälkeä, mutta mä olisin kyllä huomattavasti mieluummin näiden palkintosoftien joukossa nähnyt enemmänkin esimerkiksi tollaisia niin kuin ekolaskentaohjelmia tai sitten jotain vammaisten helppokäyttötoimintoja tai ylipäänsä niin kuin oikeasti merkittäviä uusia innovaatioita kuin tämmöisiä, että mistä löytyy taksi. No, mutta tehdään softaa tehdään niille, jotka sitä puhelinta käyttää, että niin kuin. No niin, mutta siis mun mielestä huomattavasti innovatiivisempaa olisi tehdä softaa tai sellaista softaa, jolla sitten myöskin saadaan uusia käyttäjiä, kuin vaan se, että näitä vanhoja ideoita pyöritetään uudestaan ja uudestaan. Mun mielestä esimerkiksi, siis 275,000 näin niin kuin perussoftasta on mun mielestä aika käsittämätöntä. Se on vähän niin kuin tämä ikävä elämän tosiasia, että niin kuin suurin osa softasta ja tuotteista on täyttä roskaa ja ne on itsestään selviä. Niin, mutta tästä piti, mutta tämän koko kilpailun idea oli se, että nostettaisiin uusia ideoita. Joo, ja oikeasti annettaisiin. Venäessä, niin se ei vielä niin kuin saa sitä luovuutta juoksimaan. Että se on vähän, olen kanssasi samaa mieltä. Nämä nyt oli niin kuin tämmöisiä aika mitään sanomattomia, mutta niin kuin elämä on. Ja rahaa tuli, se on hyvä asia. Toinen, mikä kasvaa rahan lisäksi, on velhon laikaista nopeudet, jotka nousee nytten. Onko tämä nyt Suomen nopein laikaista tällä hetkellä? 110 mega. Niin kuin naurettavaa. Siis tämmöinen, kato pisti kympillä paremmaksi. Ja näin. Sitten seuraavaksi tulee niin kuin Saunalahti 115. Ja no mä odotan. Tämä on vähän niin huutokauppa, että 111 huudettu Elisa. Kaikissa lukee pienellä brändillä se, että ne on teoreettisia maksiminopeuksia ja taattu normaali nopeus on se 8 megaa. Tulen kertomaan, miltä se vaikuttaa. Kaveri sen on tilannut, joten heti kun hän saa vaan tämän, niin katsotaan, kuinka nopeasti se oikeasti pelaa. Ei ne pelaa. Toinen, mikä pitäisi laittaa paremmin pelaamaan. Minä pelaan Super Mario War. Toinen, mikä pitäisi saada pelaamaan, on VLAN tukiasemat. Meinaan siellä IEEE802.11R tuo roaming-mahdollisuudet VLAN tukiasemiin. No jo oli siis aikakin. Siis missä on niin lähellä VLAN tukiasemat, että sinne oikeasti jotain roamingia tarvittaisiin? Kaikkialla muulla voit siis Suomessa, sanoo isot pojat. Joo, ensin pitäisi saada niitä tukiasemia. Esimerkiksi Porissa on kaupungin tarjoama VLAN-verkosto keskustassa. Harmi, että kukaan ei halua mennä Poriin. Kuka meistä on Porissa hiljaista? No, en ainakaan mä nyt, mutta tiedän, että kyseinen härpätin systeemi toimii siellä aika hyvin ja aika paljon vissiin kaupunkilaiset jopa käyttää sitä. Plus ne satunnaiset matkailijat, jotka sattuvat eksymään Poriin. Kyllä. Lisää vapaita wifi-verkkoja, herra jästä sentään. Se on kumma, kun niitä ei tule mihinkään. Otetaan vielä jatkaa tästä vielä. Niin sit toinen, mikä täällä on tämmöinen, täällä Britanniassa, niin täällä on tämmöinen kuin Wi-Fi Cloud, VLAN-verkosto, johon pääsee myös ilmaiseksi käsiksi, kun sinne rekisteröityy. Niin se on semmoinen, että jos nämä VLANit osaisi ton roomingin nätisti, niin mä pääsisin liikkuu huomattavasti helpommin paikasta A paikkaan B tuolla keskustassa ja olisin silti koko ajan VLAN-verkossa. Se olisi vaikuttaako se sun liikkumisen helppouteen? Ei, vaan se, että mä voin ottaa muuten hypin yhdellä jalalla, mutta auki VLAN-yhteyden ja pitää sen yhteyden auki, kun käppäilen jossain ja samaan aikaan netistä etsii vaikka jotain tietoa, mitä on ollut etsimässä, eikä mun tarvitse pysähtyä johonkin tiettyyn paikkaan ja surffailla siinä se 50 minuuttia ja löytää se tietoa ja sit vasta jatkaa matkaa. Tuo sä oot niinku mobiilin lifestylein kuulostamaan jotenkin sille. ei se ole niin hohdokasta, Erkka, kuin me olemme joskus kuvitelleet. Meillä on niin pienet ympyrät, missä me liikumme. Miten sitten Apple, joka haki patenttia Tablet Macille? Minä haluan. Yksi kappale on jo myyty. Ei se patentti vielä mitään tarkoita. Niillä on ihan mieletön määrä patentteja kaikenlaisia. Ne vaan varmuuden vuoksi patentoi kaiken mahdollisen, ettei silti joku muu ehdi ensin. Sä ostat sen kuitenkin. Siis sehän on se kolmannen osapuolen tekemä Tablet Mac, joka on ihan Applen hyväksymä. Että miksi sä tosta sitä, jos haluat? Sä haluat tän. Mä haluan real thing. Se on real thing. Se on lisensioitu ja hyväksytty ja se kuulemma toimii aivan loistavasti. Can't beat the real thing. Iso. Eikö se ole aika iso? Mä haluan semmoisen pienen. Eikö tablettimäkin pidä olla aika iso, että se on... Bigger and stable. Kun minun PC ei nyt toimi, niin minä olen uuden koneen. Kiitos. Lähettäkää mulle yksi tablettimäki, kiitos. Minäkin jos olette faneja, niin lähetätte. Jos ette ole faneja, lähettäkää minulle millainen Windows-tyyppi. Lähettäkää hatullinen hiekka. Sitä on Sam tulossa. Hiekka. 80. puhujan kulma on vihdoinkin saatu pakettiin. Taas meni tuolla. Ei ole, meillä on paskalin. Ei kai. On. No, anna tulla. Tiedätkö se tulee? Tullaan se hyppyssä. No, onko se sullakin, kun sinä sitä ehdotat? Mä ottaisin sen pelaajikkunan. Tuolla se on lepopaikka, www.lepopaikka.fi. On tällainen, kuten kuivakalainen jaikussa sanoi, että kuolleiden iglo. Eli siellä on kuvia hautapaikoista ja niihin voi tekstiviestillä laittaa kynttilä, mutta sehän tietenkin maksaa. Ja se on tehty semmoisena 90-lukutyylisenä krediittisysteeminä, että sä ostat niinku kredittejä ja niillä voi sitten tehdä asioita. Siinä on aina se, että kun semmoisia kredittejä joutuu käyttämään, niin siinähän aina niitä jää yli. Semmoista kredittipohjaiset niinku systeemit on kyllä ihan helkkari ärsyttäviä mun mielestä. Ja nyt tästä on myös verkkouutisissa jo ollut juttua, että kuinka laillista tämä on, koska edesmenneelläkin henkilöllä on kuitenkin 25 vuotta kuoleman jälkeen henkilötietoihinsa niinku semmoisia oikeuksia, että niitä ei saa ihan vaan tuosta noin levitellä, eli hautakivien tiedot ei ole sellaista juttua, mitä saa tietosuojavaltuutetun mukaan internetissä kuka tahansa julkaista liittää. Onko se niinku niillä valmiina täällä ne tiedot vai siis onko ne omaiset lisää? Niillä lukee, että mitkä hautausmaat ne ovat siellä kuvanneet jo, eli ne ovat käyneet rapsimassa kuvia ja laittamassa sinne. Ja siellä on nyt tällä hetkellä 50, yli 50 kynttilää palamassa. Tässä lukee täällä, että siellä on 52 000 hautapaikkaa, mitä ne on käynyt Savosta ja pääkaupunkiseudulta ainakin kuvaamassa. Niin tuossa etusivulla pyörii tommonen karuselli, joo, missä niinku on hautakiven kuva hautakivi. Ja sitten siinä on kynttilä, kun joku on ostanut. Niin. Mun mielestä kyllä on kyllä aika masentavaa, jos maailma menee siihen, että hautapaikoille pitää kynttilätkin saada tekstiviestillä. Että jos jotakin kuvaavaa, niin tämän sivuston design on kyllä niinku suoraan niinku. Siis tämä on niin masentava, että sopii teemaan. Syvältä ja poikittain. Tämä on Web0.5. Tämä on tavallaan siis, tottahan tuolla jaikussa tuli tämmöinen lyhyt keskustelu siitä jo, että onhan se totta, että oikeatkin hautapaikat maksaa ja oikeatkin hautakynttilät maksaa, mutta jollakin tavalla tämä tämmöinen webbikaruselli, jossa hautakivet vaihtelee paikkoja ja ei oikein nyt jotenkin istu heti siihen. Eihän hautapaikat maksa. Hautapaikan saa ilmaisen hautausmaalta. Siis kyllä siinä on itse asiassa, kyllä mun mielestä hautauspaikka sinänsä maksaa. Se maksaa itse asiassa vielä kirkkoon kuulumattomalle enemmän kuin kirkkoon kuuluvalle. Ei se muuttu se lainsäädäntö jossain vaiheessa. Se on lahjittaa ne kaikille. Se hoitokulut. Mutta toi web-sivusto on kyllä vähän nyt kyseenalainen. Eikä mitään vähän. Siis tämmöisiä vastaaviahan niin kuin on tämmöisiä näitä niin kuin sureläheistäsi nettisivuilla luot tästä painamalla nappia sytytä kynttilä. Siis tavallaan kyllä niin kuin ihmisillä on nyt oikeus niin kuin osoittaa sitä surua niin kuin millä tavalla tahansa ja tietyssä määrin niin kuin muilla ihmisillä on oikeus niin kuin rahastaa niitä siitä hyvästä. Toisen surulla. Niin, mutta siis sille, että olisi ihan hieno nähdä, että tämä tehtäisiin niin jotenkin oikein. Tämä on nyt vaan niin kuin tämmöinen mauton. Niin mä voisin perustaa semmoisen palvelun kuin kaadahautakivi.fi, ja tota noin, siellä voi tekstiviestillä... Pääsee virtuaalisesti kaataa hautakiviin. Siinä voi... Krediittisysteemi pystyy ja tota noin, mitä isompi hautakivi, niin sitä kalliimpaa se on. Tää voisi tota, lisätä niitä, listata niitä kuolleita pahoja porvareita, mitä se niinku podcastissa listaa. Et tarvitse saada riskirahoitusta tällaista Minä olen kuolleiden häpäisyssä, niin minä olen täysin tasa-arvoinen poliittisesta suuntautumisesta sukupuolesta tai kuolin vuodesta riippumatta. Näihin sanoihin on hyvä päättää tämänkertainen puhujankulma. Älä nyt sano, että sulla on vielä joku linkki. Mä esitän kysymyksen teille kaikille, koska ne ette tehty summausta lopuksi. Eli niin kun tällä viikolla käsittelemme aiheita, jotka olivat tämä Comcastin kaistankäyttöraja, IE8, Finbale-paneelin nettiradiotutkimus, Sony Ericssonin Play Now Arena, sitten YouTuben... On hyvä muisti. ...mainossysteemit ja YouTuben toiset mainossysteemit ja kettuilevat phishing-sivustot ja kantelut, Kalatalousjussin kantelu Yle Areenasta ja iPhone-mainokset kiellettiin ja iPhoneen salasanalukitus ja App Storen sarjakuvat ja Jaikun pelaa taas Tracemankin tuo vauhtia Firefoxin ja Ubiquity-plugin tekee jotakin jännää. Kohta on mennyt seuraava puolitoista tuntia. Se tekee Watson mittailee paljonko sähköä kuluu, LOL-speak ja kappimagnetit, helvetti, kieliohjattavat tietokoneet, jee! Ja pintojen 3D-mallinnista tavallisella kameralla. Guns N' Roses-blokkoja pidätettiin, Facebookista elokuva, IT-alan keskipalkat, Androidin softakehityspalkinnot, Velho nostaa laajakaista nopeutta, uudet Wi-Fi-standardit tulossa, Applen tablet, Mac ja lepopaikka.fi. Mikä näistä kutkutti teitä nyt panelistit eniten? Tulihan se kysymys sieltä. Olisi sanonut, että lukekaa siitä listasta, mitä ei ole olemassa. Lepopaikka Fissa voi laittaa presidenteille ilmaiseksi kynttilän, että hei. Oho. Ei mitään saa ilmaiseksi. Kysin joku kätsi takana. Tekstiviesti maksaa. Mäpä painan, että sytytä kynttilä tosta noin. Oho, tänään. Ei hitto. Tässä sanottiin, että maksuttomat kohteet ja tää maksaa silti 2 €. Se on todellakin paskalinkki. Loistava. Niin, jäikö jollakin joku otsikko mieleen? Ei. Watson. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että Watson kaikille. Se pitäisi olla niin kuin... 150 kappale. Siitä voisi tehdä se kevyemmän versio. Mun mielestä tommonen siis mittari, joka on helpommin luettavissa ja näkyy koko ajan jossain, että voit sä seurata, se olisi aivan loistava idea. Se oli tosi kaunis tehty. Joo, ja mielellään jokaiseen kotitalouteen. Siinä pitäisi olla vielä semmoinen motivoiva versio, siis semmoinen ranneke, joka antaa sähköiskua silloin, kun kuluttaa niin kuin erittäin paljon sähköä. Sitten mitä vähemmän se kuluttaa. Antaa sähköiskua, niin sitten sehän kuluttaa vielä enemmän sähköä. No niin, että se motivoi, että vähennät sitä sähkön kulutusta. Niin päivän päätteeksi saat sen verran kovan iskun, kuinka paljon olet kuluttanut sähköä sinä päivänä. Kiitetään niitä, jotka olivat Irkissä. Siellä oli Avdea, Eepoa, Hiskipoita, Hurjahannesta, Janneällä, Kimia, Laurinia, Ninnua, Sahtoria, The Kraken, Tomi ja Vililikku olivat siellä. Kädet ilmaan nyt, ja pahoittelen, ettei hirveästi ehditty lukea, mitä siellä on, mutta niin kuin näette, niin nyt mentiin jo hirveän pitkälle. Hessu jo kolistelee tuolla, että milloin pääsee itse lähetykseen. Toisella puolella oli Keskiu ja Tommi, ja Kari oli myös siellä. Kiitos myös heille. Kiitetään panelisteja, jotka olivat tänään paikalla. Kiitos Suviko jälleen kerran, että saavuit paikalle. Skype toimi edelleen. Joo, mahtavaa. Oli hauskaa. Ensi viikolla uudestaan, jos toimii. Ehdottomasti. Larille kiitoksia jälleen kerran, että olit mukana viihdyttämässä meitä kaikki. Kiitos. Ja mikä on yllättävintä on se, että mulla on netti pysynyt pystyssä kohta 2 tuntia. Eli olemme tehneet tässä samalla myös maailman ennätyksen. No ainakin meikäläisen henkilökohtaisen ennätyksen. Kyllä. Ruotsin suuntaan kiitokset, jossa laajakaistat ei ainakaan hitauksilla prassale, vaan ne ovat niin pirunopeita, että ääni kulkee pirun hyvin sieltä suosta. Kiitos kuitenkin, että olet paikalla. Tuhlaamassa nettimaistaa meidän suuntaan. Kyllä. Samaan aikaan imuttelemassa elokuvia ja muuta vastaavia. Siis laillisia. Ei missään tapauksessa. Laillisia siis. Erkalle kiitokset. Jälleen kerran tutkiva journalistimme oli tutkinut hienosti asioita. Kiitän Suvikoa, joka hankki meille pitkästä aikaa niin kuin kunnollisen paskan. No toi oli kyllä niin. Toi oli oikeasti surkea. Siitä pitää kiittää näitä Jaikussa juttelevia ihmisiä. Näköjään pitää seurata Jaikukeskustelua, niin kun Jaikukin on taas ylhäällä. Se oli Mikolas Jaikussa, joka tämän sinne laittoi. Kiitoksia Mikolaselle. Joo, laitan krediitit ehdottomasti show notesihin. Ja Henrikille tietysti jälleen kerran kiitokset. Toivottavasti on kivut häivynneet jonnekin tämän puolitoista tuntisen myötä. Ei ne ole. Mutta podcastitv antonen.eu. Sieltä ne tuli. Meidän yhteystiedot on tietysti näiden lisäksi puhujankulon.com ja palautajat puhujankulon.com. Pistäkää ihmeessä palautetta tulemaan ja muistakaa osallistua myös Kalluppi, joka ilmestyy ensi viikolla. Pörni kiittää, kuittaa kaikkia. Tästä eteenpäin jatketaan hyvillä fiiliksellä. Ei muuta kuin moi moi. Huomio, huomio, huomio. Terve. Oli aikaisemmin. Jos mä teen meille uuden tunnari, niin mä voin tehdä meille uuden loppu jinglenkin. Hyvä. Joo, niin tuossa kaksi erilaista. Ei, luultavasti se olisi sama, se loppu jingle olisi johdannainen siitä. Aha. Erilainen, mutta silleen, että se muistuttaisi. Siitä alusta. Niin se voisi olla kuin alku jingle ja loppu jingle olisi vähän niin kuin samantyyllisiä. Sitähän niin, sama sarja. Aivan. Niin, joo. Tänään oli vähän liikaa tuota kamaa meille. Niin oli, mä meinasin laittaa tuossa ennen kuin lähdettiin, mä meinasin kirjoittaa sinne, että pitäisikö jonkun vähän karsia näitä eiku, asioita. Eiku, koska... Eiku huumeita. Siis mä ihan, mä vitun pelvät.